Twee uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee oppositieleiders in Venezuela hebben het leger en de politie opgeroepen om president Maduro niet langer te steunen. Ze hebben een gezamenlijk statement op sociale media geplaatst. Vorige week waren er verkiezingen in Venezuela, maar aan de uitslag daarvan wordt getwijfeld. Uit de officiële cijfers blijkt dat president Maduro heeft gewonnen, maar volgens veel inwoners kan dat niet. Ze gingen de straat op om te protesteren. Andere landen hebben ook hun twijfels. Amerika is overtuigd dat de oppositie gewonnen heeft. En Europese landen roepen Venezuela op om de verkiezingsdocumenten snel vrij te geven. In Florida zijn zeker 4 doden gevallen door tropische storm Debby. Volgens de gouverneur van de Amerikaanse staat zitten nog 250.000 mensen zonder stroom. Ook zegt hij dat deze storm minder schade heeft aangericht dan eerdere orkanen die over Florida trokken. De komende uren worden nog extreme regenbuien verwacht, met het risico op overstromingen. Google heeft misbruik gemaakt van zijn monopoliepositie op internet. Dat heeft een rechtbank in de VS bepaald in een zaak die was aangespannen door de Amerikaanse overheid. Ruim 90% van de online zoekmarkt is in handen van Google. Het bedrijf heeft jaarlijks miljarden geïnvesteerd om dat zo te houden en de concurrentie tegengewerkt. Dat was illegaal, oordeelt de rechter. Het is nog niet bekend wat Google voor straf krijgt. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben op de Olympische Spelen een gouden medaille gehaald. De wedstrijd tegen Frankrijk werd in de laatste seconde van de verlenging beslist, toen Nederland een achterstand wist om te buigen in een voorsprong. Sivan Hassan heeft in Parijs een bronzen medaille gehaald op de 5000 meter hardlopen. Ze finishte als derde, maar na de disqualificatie van een Keniaanse leek ze te stijgen naar de tweede plek. De jury draaide uiteindelijk de disqualificatie terug, waardoor Hassan toch een bronzen medaille kreeg. Het weer, de wind valt weg en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Overdag flink wat zon, maar in het westen kan wat bewolking ontstaan. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat is de sleutel tot geluk? De week van de grote vragen. Ruben Roos en Jacobson. De Nacht van NTR Wetenschap. Welkom bij De Nacht van NTR Wetenschap. Deze week elke nacht op NPO Radio 1 met een speciaal thema: grote vragen. In 5 nachten gaan wij op zoek naar antwoorden op 5 grote vragen die ons als mens bezighouden, met behulp van de wetenschap. En je hoorde het al, de vraag van vannacht is: wat is de sleutel tot geluk? En ja, daar willen we allemaal wel het antwoord op weten natuurlijk. Is er een universeel geheim voor geluk? Of is dat voor iedereen anders? Het antwoord ligt ergens in het midden, maar vooral ook in onze genen, volgens onze gast van vannacht, Maaike Bartels. Zij is hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de VU Amsterdam en staat ook wel bekend als de geluksprofessor van Nederland. En we horen natuurlijk ook graag van jou, de luisteraar. Ben jij nog hard op zoek naar de sleutel tot geluk? Of heb je die al gevonden en wil je die met ons delen? Laat het weten, bel naar 0800-1121... en dan ga ik graag met je in gesprek over deze grote vraag. Maaike, goeienacht. Goeienacht. Welkom in de studio. Dank je. Ik denk als wij deze vraag kunnen beantwoorden dat wij een heleboel mensen gelukkig kunnen maken. Ja. Dus ik ga hem ook gewoon direct bij je neerleggen. Wat is de sleutel tot geluk? Wisten we het maar. Nee, ja. Er is, zoals je ook al net introduceerde, er is niet één sleutel tot geluk. Eigenlijk is iedereen verschillend. En wat mijn sleutel tot geluk is vandaag, is misschien zelfs niet eens mijn sleutel tot geluk morgen. En is ook niet hetzelfde als jouw sleutel tot geluk vandaag en morgen. Dus geen heilige graal? Zeker niet. En het verandert door je leven heen, zeg je? Ja. En het verschilt per persoon? Het verschilt per persoon. Belangrijk. We gaan de vraag vanuit de wetenschap benaderen het komende uur. Ik denk dat de meeste mensen een sleutel tot geluk niet per se in de wetenschap zoeken. Waar zou jij zeggen, zoeken de meeste mensen het wel, hun geluk? Dat is interessant. Ik denk dat er verschillende soorten mensen zijn. En de ene zoekt het bij zichzelf. Er zijn ook best veel mensen die geneigd zijn om het te zoeken bij anderen en bij andere factoren. Dus ik denk dat mensen daar heel erg in variëren. En wat bedoel je met bij zichzelf? Nou, je hebt een beetje het verschil in het idee van in hoeverre kan je je eigen geluk sturen. En dan komen we heel snel bij maakbaarheid, maar dat vind ik echt iets anders. In hoeverre kan je eigen geluk sturen? In hoeverre ben je verantwoordelijk voor je eigen geluk? En in hoeverre ligt dat buiten jezelf? En ik denk dat natuurlijk beide ook weer waar zijn. Op zich speel je zelf een grote rol. Maar er kunnen ook dingen in je leven gebeuren die een enorme impact hebben op je geluksgevoel, waar je geen controle over hebt. Nee, dat zijn factoren die jij onderzoekt. Ja. Dat gaan we helemaal uitpluizen straks. Ik denk dat we eerst het een en ander even moeten definiëren. Want er gaan zo meteen een heleboel termen door elkaar heen, die erg op elkaar lijken. Wat begrijpt men onder geluk in deze context, onder gelukkig zijn? Ja, nou, ik vind het altijd wel prettig om met de Engelse term well-being te spreken. En dat is eigenlijk een paraplu-begrip wat eigenlijk over zit over je gelukkig voelen, tevreden zijn, kwaliteit van leven. Het zijn allemaal factoren die daar onder vallen. Als we dat willen vertalen naar het Nederlands, dan maak ik er vaak welbevinden van. Terwijl eigenlijk de echte vertaling welzijn is. Ja. Maar welzijn is heel statisch. En dat betekent dat je iets bent. Terwijl ik eigenlijk, het gaat over een subjectieve beleving. Dus je vindt het, je bent het niet, je vindt het. Maar goed, je gelukkig voelen is eigenlijk dat je je goed voelt en goed functioneert met hetgeen waar je op dat moment mee bezig bent. Ik vind het interessant dat je zegt gelukkig voelen. Ja. Want voor mij zit er een groot verschil tussen gelukkig voelen en gelukkig zijn. Als ik een paar nachten slecht heb geslapen of ik heb een weekend doorgehaald, dan voel ik me niet per se gelukkig op dat moment. Dan kan ik me gewoon slecht voelen in mijn vel. Dan zou ik mezelf misschien op dat moment een 5 of een 6 geven. Ja. Maar als iemand dan vraagt, ben jij gelukkig? Dan denk ik even na en dan zoom ik even uit en dan denk ik, ja, ik ben gelukkig. Waar zit dat verschil in? En dat is heel lastig. Dat hangt ook heel erg vanaf hoe je het aan mensen vraagt. Maar we zijn over het algemeen eigenlijk meer op zoek naar dat gelukkig voelen over iets meer dan een afgelopen paar uur. Je kan natuurlijk ook iets meemaken of je even niet zo prettig voelen. Dan voel je je even niet gelukkig. Maar de vraag is daarom over je leven in het algemeen, is meestal de vraag. En we hebben dat ook wel eens onderzocht. Krijg je ook wel een ander antwoord als je zegt op dit moment of over het algemeen. Het gaat er wel om van, nou, hoe voel je in het algemeen? Dus eigenlijk jouw tweede deel van voel ik me gelukkig? En ik denk dat ik dat niet slaap en zou ik eerder voel je je goed. Dat, okay. is meer wat je als je moe bent, honger hebt. Maar ik kan ook heel chagrijnig zijn op een dag, dan voel ik me niet gelukkig, toch? Nee, het hoeft niet stabiel te zijn en het hoeft er ook niet altijd te zijn. En dat is eigenlijk ook wat mensen soms wel denken van, ja, maar je hebt het over gelukkig, moet het dan altijd zo zijn? Ik denk dat het juist een probleem in de maatschappij is dat we nu verwachten dat we altijd gelukkig zijn. En dat is natuurlijk helemaal niet de realiteit. Nee. Mensen vragen ook wel altijd aan mij, van, nou ja, je bent een soort geluksprofessor, ben je dan altijd gelukkig? Nee. Nee, ik zeg altijd, ik ben gewoon een mens. Dus nee, ik heb ook wel momenten dat ik niet gelukkig ben en momenten dat ik heel gelukkig ben en alles ertussenin. Ja, het is geen statisch iets. Het is niet zeker een status die je nee. kan. Je bent niet van, ja, ik ben wel of niet gelukkig. En, nee. Het kan gewoon fluctueren. Ja, en het is wel zo dat door de genetische aanleg, waar we het straks nog over gaan hebben, dat het wel zo is dat het voor sommige mensen makkelijker is om je gelukkig te voelen dan voor andere mensen. En dat sommige mensen dus veel vaker en langer gelukkig voelen dan andere mensen. Ja. Maar is het dan uiteindelijk meer een gevoelsproces of een rationeel proces? Want voor mij voelt het als iets waar ik over na moet denken en besef, ja, ik ben gelukkig. Ja, het heeft duidelijk een cognitieve en een emotionele component. Dus die emotionele is eigenlijk een beetje dat geluksgevoel. Dat is ook heel grappig. Ik kan dat heel erg ervaren met hele simpele dingen. Vroeger, toen ik midden in Amsterdam woonde, als ik dan onder het Rijksmuseum doorfietste in de zon, zo het museumplein op, dan kon ik even zo'n ting, ja. Een geluksmomentje. Ja. En dat deelde ik dan wel eens met iemand. En die zei, wat bedoel je met een geluksmomentje? Ik zei, ken je dat niet? Dat je gewoon die split second van, wow. Ja, dat voelt alsof het altijd zeg maar onder de oppervlakte ligt. Maar op zo'n moment komt het even naar boven. Ja, komt het even, of het klopt even allemaal. Of alles. Ja. Dat, je beseft dat, gewoon eventjes. Ja. Je voelt en, het. En sommige mensen kennen dat niet. Nee. Tot mijn verrassing, dat wist ik ook niet. Maar dat weet ik. Die voelen zich wel gelukkig? Die voelen zich wel gelukkig. Okay. Maar die kennen die ting kennen ze niet. Dus niet iedereen heeft die geluksmomentjes. Nee, helaas voor heel veel mensen. Want het zijn hele fijne momentjes natuurlijk. Dat toch sommige mensen zeggen, de geluk zit hem in de kleine dingen juist. Dat is een beetje dat idee, toch? Ja, nou ja, het heeft eigenlijk niet aan iets groots of kleins te hangen. Het is eigenlijk opeens een bewustwording, denk ik, of een vorm van dankbaarheid die bovenkomt. Ja. Dat je denkt, wow. En zelfs dat verschilt dus tussen de mensen. Ja. Ja. En dan heb je dus, dat is gelukkig voelen. Dan heb je ook nog de vraag over zingeving. Hè? Wat is de zin van het leven? Waar doe ik het allemaal voor? Ja. Is dat iets anders dan gelukkig zijn, tevreden zijn? Dat is een hele interessante vraag. En daar hebben we ook uitgebreid naar gekeken. Een hele grote groep, eigenlijk Engelsen vanuit de UK Biobank, die hadden twee vragen beantwoord. Eén was, over het algemeen ben ik een gelukkig mens? Ja en nee. En over het algemeen beschouw ik mijn leven als zinvol. zijn twee hele simpele vragen. En ja en nee zijn ook hele simpele antwoorden. Alleen was dit gedaan in 500.000 mensen. Dus een simpele vraag in hele grote groepen heeft statistisch best veel waarde. En daarin hebben we gekeken, omdat het altijd een discussie is. Is het hetzelfde? Is het iets anders? Veroorzaakt het een de ander? Ben je, als je gelukkig bent, kan je je leven dan zinvoller maken? Of moet je een zinvol leven leiden om je gelukkig te voelen? Nou ja, dat hebben we allemaal onderzocht. Er zit een sterke samenhang tussen, maar het is niet hetzelfde. Interessant waarom wij het onderzochten is dat het voor een deel terug te voeren is op dezelfde set onderliggende genen. Dus biologisch gezien zit het best dicht bij elkaar. Die zingeving en die, ja, en dat geluk. Ja, toch, en je komt dus ook niet heel vaak tegen dat iemand super gelukkig is en zijn leven totaal zinloos vindt, of andersom. Ja, want andersom kan ik me ergens voorstellen. Als je jezelf overlevert aan een hoger doel, ja, dan heb je heeft je leven wel zin, maar misschien dat je je eigen geluk dan wegduwt. Ja, daar kan een tijdelijke opoffering zitten. Maar dat is niet, denk ik, een houdbare status voor continu. Dus nee. En daar verschillen mensen natuurlijk ook weer in. De ene persoon cijfert zichzelf veel makkelijker weg voor een hoger doel dan iemand anders. Dus daar is niet één patroon in te herkennen. Nou, merk het nu al. Het is niet zo makkelijk te vatten wat nou precies geluk is. Het wordt dus wel vaak gemeten. Dat, ja, is interessant. En je noemde net al eigenlijk hoe die enquêtes werken. Ja. En we hebben ook allemaal wel eens van de nieuwsberichten gezien over die ranglijst. Hè? Ja. Dat Nederland is zoveel plekken gestegen als gelukkigste land in de wereld. Misschien goed om even te beginnen. Hoe doen, ja, we het eigenlijk als Nederland? Zijn wij gelukkig? Super gelukkig. We staan eigenlijk altijd al in de top 10 van eigenlijk de wereld. Bijna alle landen. Ongeveer 160, 157 landen. Het wisselt een beetje per jaar hoeveel er dan gemeten worden. En dan staan wij in de top 5 of in de top 10. Dus wij doen het super goed. En we hebben een gemiddelde over het algemeen van 7,4, 7,6. Meestal op een schaal van 10 van wat je jezelf geeft. Op een schaal van 10. De vraag is heel simpel die daar gesteld wordt. Als je leven een cijfer moet geven, 0 is het slechtste leven dat je kan voorstellen, 10 het beste. Waar op die schaal zit jouw, ja, leven? Dat is een vraag die wordt over de hele wereld gebruikt. In Nederland is dat een hele makkelijke vraag, want wij zijn totaal geïndoctrineerd met een cijfer tussen de 0 en de 10 vanaf dat wij de school hebben betreden. Dus mensen kunnen dat eigenlijk best wel goed voor zichzelf inschatten. En als je daar ook naar kijkt, is dat een betrouwbare vraag. Als je dat bijvoorbeeld herhaalt in mensen, of als je dat bekijkt in één eigen tweeling waarvan je verwacht dat ze dichter bij elkaar scoren, dan zie je dat allemaal terug. Dus het is echt wel een betrouwbare vraag. Ja, en wij zitten daar op een kluitje met al Scandinavische landen, ja, en zo. Ja. Eigenlijk landen waar het volgens mij qua sociaal en economisch gewoon heel goed gaat. Ja, sociaal-economisch goed gaat en waar een sterk sociaal vangnet is. Ja, dat lijkt heel belangrijk. Ja. Is dan ook het idee van geluk daar anders dan landen die onderaan de ranglijst staan, waar die waarschijnlijk een stuk nou, minder. Kijk, de landen die echt onderaan de ranglijst staan, kijk, over het algemeen kan je gewoon de geopolitieke situatie van de wereld over die ranglijst heen leggen. Overal waar onrust is, oorlog is, corruptie is, die staan heel laag op die lijst. Landen die extreem hoog staan, die zijn veilig, niet corrupt, hebben een sterk sociaal stelsel. Dus ja, want uiteindelijk is het leven niet ideaal in Nederland, maar vergeleken met heel veel landen natuurlijk wel heel goed georganiseerd en hebben we heel veel wel. Ja, de eerste behoeftes worden dus wel vervuld. Dat is een belangrijke bodem, lijkt me, voor geluk. Dat sowieso. En zeker dingen als veiligheid en vertrouwen enigszins in elkaar hebben, zijn wel belangrijk. En als dat heel lang niet geschaad is in een land, dan weten mensen niet beter. Dus gaan we er eigenlijk nog heel negatief over doen. Maar we moeten ons wel realiseren dat we het in Nederland in dat opzicht heel goed hebben. En hoeveel zegt onze positie eigenlijk, zo'n ranglijst? Ons gemiddelde is eigenlijk op het tweede cijfer achter komen ongeveer altijd het gelijk gebleven. We zitten altijd 7,4, is nog wat. Dus dat is eigenlijk echt storm in een glas water. We schuiven niks, we zitten er heel goed voor. Ja, dus die kleine verschuivingen die... Ja, en je moet je ook realiseren, het is gemeten in een paar honderd man. Dus we hebben het over Nederland. Het is niet een heel grote groep eigenlijk. Nee, het is niet vergeleken met de meeste onderzoeken die wij doen, is het niet een hele grote groep. Wat nee. voor de groep hebben we dan over? Wij doen soms 10.000, 100.000, 500.000 mensen. Het wisselt een beetje wat we voor een vraag stellen. En wat is de vraag? Want hoe meet je geluk? Nou, die vraag die ik net schetste, op een schaal van 0 tot 10, waar zet je je leven? Dat klinkt als een rationele vraag. Vaak heeft het wel die cognitieve component. Er zijn ook lijstjes als de Subjective Happiness Scale. Die vraagt ook over het algemeen, ben ik een gelukkig mens? Ik ben gelukkiger dan, of minder gelukkig dan de meeste mensen. Dat is echt de subjective happiness skill, dus subjectief geluk. Dan heb je ook de satisfaction with life skill. Dat is meer tevredenheid met leven. En dat gaat dan over... als ik mijn leven over zou doen, zou ik het op dezelfde manier doen. Over het algemeen ben ik een tevreden mens. Ja, we hebben dat in een vrij grote groep allemaal gedaan. Eigenlijk de beschikbare schalen die over de wereld gebruikt worden. En dan zie je dat het allemaal super sterk met elkaar samenhangt. Dus dat vind ik een interessante. Want ik zat te kijken bij cijfers van CBS, de laatste, net 2021. Nou, daar zijn 86,4% van de mensen beschouwt zichzelf gelukkig. En 83,6% beschouwt zichzelf tevreden. Ik vind het sowieso interessant eigenlijk dat onderscheid. Dat soort percentages zou ik statistisch niet van elkaar onderscheiden. Nee, maar het onderscheid tussen tevreden zijn en gelukkig zijn. Ja, ja, we gaan er dan vanuit dat mensen goed in staat zijn dat van elkaar te scheiden. Ik vraag me dat sterk af. En wat is het onderscheid? Sommige mensen... Ik denk dat tevredenheid nog rationaler is dan... of rationeler, moet ik zeggen, dan geluk. Ja. Je kunt je ongelukkig voelen, maar wel zeggen... Ik ben tevreden. Ja, en dat is wel iets wat je een beetje wat je aan het begin ook schetste. Je kan je vandaag even ongelukkig voelen, maar weet je, over het algemeen gaat het wel goed met me. Dat zou je daar wel in terug kunnen zien, maar gegeven de percentages zien mensen dat waarschijnlijk als hetzelfde. En je stelt dus verschillende vragen om het eigenlijk een beetje te proberen te kalibreren. Hoe betrouwbaar is dat? Hoe goed kunnen eigenlijk mensen zelf inschatten hoe gelukkig ze zijn? Kijk, als je het gewoon statistisch bekijkt, dan kunnen ze dat heel goed. De betrouwbaarheid van vragen naar geluk zijn net zo hoog, zo niet hoger dan allerlei andere dingen die we meten. Als we het hebben over depressieve symptomen, als we het hebben over persoonlijkheidskenmerken. Als je iets over een mens wil weten, moet je het aan een mens vragen. Dus je kan enorm gaan nadenken van, is dat goed? Ik zeg altijd ja, want je kan alleen maar iets over het gevoel van een mens weten als je het aan een mens vraagt. We zullen nooit iets over geluk leren van iemand in een MRI-scanner leggen of ergens een bloeddruppel afnemen. Zo kun je het niet meten. Zo kan je het niet meten. Dat zal ook nooit gebeuren. Dus het gaat om het gevoel van mensen. Dus je moet het aan mensen vragen. Dan ben ik een enorme voorstander, en dat laten de data ook wel zien, van maak het dan vooral niet te moeilijk. Ja. Hoe moeilijker je de vragen maakt, hoe meer ruis je creëert in je dataset. Dus, ja, dus jij zegt misschien gewoon aan heel veel mensen vragen, ben je gelukkig ja je of nee? Je kan beter heel veel mensen met één vraag hebben, die schaal van 0 tot 10, waar mensen eigenlijk heel goed zijn. En dan zal een 6 van jou niet een 6 voor mij zijn, maar dat is een meetvraag die je altijd hebt en die je er eigenlijk in je modellen uit kan halen. En iemand zal denken, een 10 is niet haalbaar, en anders zal denken, ja, dat is wel haalbaar. Precies, maar dat is niet erg. Dat zijn, kijk, statistische modellen kunnen altijd met meetfouten omgaan. Die is er altijd. En hoe zit het eigenlijk met jouw eigen geluk als geluksprofessor? Ja, die vraag krijg je natuurlijk heel vaak. Maar zou jij jezelf nu voor cijfer geven? Nou, wel een 8, denk ik. Mooi. Wel, ja, nee. Nou, dan ga ik als een compliment beschouwen. Ja, precies. En zijn er dagen dat je de 10 aanraakt, of is dat juist niet haalbaar voor jou? Daar ben ik denk ik iets te nuchter voor. Ja, veel Nederlanders ook waarschijnlijk met jou. Om de 10, dat zou dan een vorm van perfectie zijn. Dat ik dan zou ik altijd denken van, nee, er is altijd nog wel een laagje perfectie aan toe te voegen. Ja, ik denk dat veel mensen dat met je eens zijn. Word je gelukkig van muziek? Ja, ik ben niet heel muziek gedreven, maar het kan me wel blij maken. Ik heb wel vaak muziek in mijn oren als ik aan het fietsen ben. Ik heb er niet heel veel enorme emotie bij, van het moet dit nummer zijn of dat. Maar soms wel, maar meestal is het gewoon, vind ik het een fijn nummer. Ja, nou, je hebt een paar fijne nummers meegenomen. Ja. Daarom stel ik de vraag natuurlijk. De eerste was Imagine Dragons met Whatever It Takes. Ja. Waarom deze? Het heeft een leuke emotionele lading, omdat wij die altijd draaien als we op wintersport zijn. En van de locatie naar de piste rijden al een paar jaar en dan ook non-stop. Dus dat nummer... Associeer je gewoon met het geluk. En ik associeer het ook met de gouden medaille van Kjeld Nuis op de Olympische Spelen schaatsen. Ik ben op zich vrij Olympische Spelen fan. En ik vind over het algemeen dat soort prestaties vind ik echt fantastisch. En die emotie, en dan wordt er zo'n filmpje gemaakt door de NOS van Olympische Spelen met medaille. En dan zit dat nummer zat daaronder. Ja, dat vind ik waanzinnig. Als je zo boven jezelf kan uitstijgen na die enorme investering. Ja, zou dus ik wel het geluk opleveren. Ja, dat levert mij ook wel een geluksgevoel. Dat vind ik prachtig. Nou, hopelijk kunnen we dat opwekken. We gaan er naar luisteren. Ondertussen horen we heel erg graag van jou, de luisteraar. Heb jij de sleutel tot geluk gevonden en wil je die delen? Of ben je nog hard op zoek? Laat het ons weten. Bel naar 0800-1121 en we gaan het gesprek met je aan. Hier is Imagine Dragons met Whatever It Takes. Too fast. fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip. Van de grote vragen. De nacht van NTR Wetenschap. Welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. In deze bijzondere week van de grote vragen, waar we in 5 nachten op zoek gaan naar antwoorden op 5 grote vragen door de lens van de wetenschap. Met vannacht de vraag, wat is de sleutel tot geluk? En om die toch wel moeilijke vraag te beantwoorden, zit bij mij in de studio Maaike Bartels, hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, maar ook wel bekend als de geluksprofessor van Nederland. Wij kletsen verder, maar we zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar jou, de luisteraar. Heb jij de sleutel tot geluk gevonden en wil je die delen? Of ben je nog hard op zoek naar die sleutel tot geluk? Bel naar 0800-1121 en ik ga heel graag met jou in gesprek. Maaike, Imagine Dragons, ja. Komt het moment weer helemaal terug. Altijd leuk, natuurlijk. We hebben net voor de muziek afgekaderd wat we precies bedoelen met geluk. Ook hoe we dat kunnen meten, heb je uitgelegd. We gaan die wetenschap induiken, maar eerst ben ik eigenlijk even benieuwd, hoe lang onderzoeken we dit al? Want de wereld zag er vroeger natuurlijk heel anders uit. Het was veel belangrijker om regels te volgen dan je eigen wensen over het algemeen. Is de aandacht voor geluk iets nieuws? Dat is net maar hoe je het bekijkt. Kijk, als je teruggaat naar de oude filosofen, was geluk natuurlijk een van de onderwerpen waar ze het met name over hadden. Mm. Dus ik denk dat het in de maatschappij altijd een belangrijke factor is geweest en dat er altijd veel over nagedacht is. Het is natuurlijk zo uit de weg naar Rome. Als je mensen vraagt, wat wil je echt? Dat ze zeggen, nou ja, dat mijn kinderen gelukkig zijn. Dus in dat opzicht bestaat het altijd al. Serieus onderzoek naar geluk, dat is echt wel van de laatste 20, 25 jaar. Jij doet onderzoek naar deze fundamentele vraag. Waar komt geluk vandaan? En jullie kijken eigenlijk heel erg naar verschillen tussen mensen. Ja. Wat zijn de dingen waar jullie naar kijken? Waar richten jullie onderzoek zich op? Ja, nou, dat is heel belangrijk. We kijken heel veel onderzoek, en ook in het veld van geluk, maar in heel veel velden, is dat we geneigd zijn om groepen te vergelijken. Nou, als je het over geluk hebt, we hebben het over, zijn mensen met een bepaalde opleiding gelukkiger dan mensen zonder die opleiding? Zijn mannen gelukkiger dan vrouwen? Dat soort algemene wetmatigheden, daar ben ik absoluut geen fan van. Dan hebben we het over het gemiddelde. Net als die rankings waar we het net over hadden, staat Nederland op 5, 6. Allemaal niet zo relevant, want een gemiddelde laat niet zien hoe verschillend mensen zijn. Dus je kan een gemiddelde van 7,4 hebben, zoals we in Nederland hebben, op een endlustal manieren met getallen tussen de 0 en de 10. Dus wij kijken naar de spreiding van waarom is de ene nou gelukkiger dan de ander. Dat is belangrijk, omdat dat kan helpen. En ik zeg altijd vaak, van we kunnen heel veel leren van mensen die gelukkig zijn. Als je de maatschappij complex vindt, ook al heb ik geschetst dat Nederland misschien een land is waar het best eenvoudig is versus de rest van de wereld, hebben we ook onze eigen complexe zaken in onze maatschappij. Als het dan heel veel mensen lukt om wel gelukkig te zijn, dan is het natuurlijk heel interessant om te kijken waarom. En dat is wat wij doen. Dus, en dan heb ik ook nog een hele interesse in genetica. Dus we combineren dat met elkaar. Want er wordt misschien over het algemeen te veel gekeken naar waar het fout gaat. Ja. En jij legt de focus liever op, nou, laten we eens kijken waarom het wel goed gaat dan. Nou, ik vind dat we veel te veel kijken naar waar het fout gaat. Als je kijkt waar het in het nieuws over gaat. Ja, dan het is eigenlijk, ik vind het fascinerender als je bijvoorbeeld zegt van nou, in bepaalde wijken in Nederland, daar wordt sommige wijken worden gezet alsof er alleen maar ellende is. Armoede, criminaliteit, drugsgebruik, noem maar op. Dan gaan we daar ons op zoomen, dat willen we oplossen. Dat is begrijpelijk. Maar we kunnen ook eens kijken van, laten we die mensen, ik heb daar eens echt vragen waar het over gaat, hoe ze zich voelen. En dan zullen er ook mensen zijn die zeggen, ik voel me best goed. Ja. Daar zit net zoveel informatie in als de mensen die zich niet goed voelen. Alleen wordt die groep die zich goed voelt altijd genegeerd. Ja. Dus ik denk dat we gewoon heel veel zinnige informatie laten liggen. Dus jullie kijken naar hoe gelukkig mensen zijn. Ja. En wat voor verschillen tussen zitten en waar dat vandaan komt. Ja. Ja. En je noemde al genen. Ja. Ja, nou ja, kijk, alles wat je wat een mens is en wat je aan een mens kan meten. En de verschillen tussen mensen komen altijd door een samenspel van genen en omgeving. Het hele nature-nurture debat, zoals dat vaak wordt opgevoerd, of als mensen de vraag stellen, zal dit nou genetisch zijn of komt het door je opvoeding? Vaak het een of het ander, zeggen ze. Dat zeggen ze. Die kan je van nu van tafel vegen. Je kan overal waar je bent zeggen, ik weet het. Want het antwoord is altijd allebei. Altijd allebei, ja. Dus dat is dat lost veel op. De vraag is natuurlijk alleen, wat is de balans? Hoe belangrijk is je genetische aanleg? Hoe belangrijk is je omgeving en je opvoeding? Het is een super complex samenspel. Dus eigenlijk kunnen we dat ook heel lastig zeggen. Maar voor geluksgevoel hebben we uit onze modellen nu gekregen dat 40% van de verschillen in geluksgevoel tussen mensen komt omdat we genetische verschillen hebben. Ja. Dus de een heeft een hogere aanleg dan de ander. Interessant dat je daar zo'n cijfer op kan plakken. Ja, ja, nou ja, sterker nog, dat cijfer komt eigenlijk over de hele wereld terug. Dus dat is een vrij robuuste schatting voor de erfelijkheid van geluk. Ja. Het is niet zo dat het in Nederland zo is en ergens anders heel anders zit. Het was in Nederland zo. Toen natuurlijk veel onderzoek in Amerika en Australië. Allemaal, nou ja, beetje vergelijkbare landen op in veel aspecten. Dus dachten wij van, nou, interessant, laten we ook eens verder kijken, Zuid-Amerika, Azië. En we zien eigenlijk op heel veel plekken datzelfde, die balans wel terug van de genetica 40%, omgeving 60%. Heel belangrijk is dat ik het heb over verschillen tussen mensen. Dus het is niet dat jouw geluksgevoel voor 40% in jouw DNA zit. Ja. Het gaat echt over verschillen. Misschien heb jij een hele hoge aanleg en ik een hele lage aanleg. Ja. Maar de verschillen worden voor 40% verklaard. Ja, want dat is waar je naar kijkt. Verschillen, precies. Dus eigenlijk, omdat we zijn vandaag de vraag aan het beantwoorden, waar komt geluk vandaan? Ja. Maar eigenlijk, jij beantwoordt de vraag, waar komen verschillen in geluk vandaan? Waar komen verschillen in geluk vandaan? Dat kun je wetenschappelijk benaderen. Dat kan je wetenschappelijk benaderen. Ja. Maar goed, die uitkomst daarvan, doordat het voor een deel genetisch bepaald is, betekent het dat is jij, voor een deel. Niet voor een deel, maar ook dat jij bent wie je bent. Jouw genen spelen dus een rol bij heel veel dingen die je doet. En de andere zijn omgevingsfactoren. Ja. Daar doe je zelf eigenlijk, genetica doe je ook niks aan. Maar dat komt niet vanuit je DNA. Dat zijn omstandigheden waarin je opgroeit. En zijn dat allemaal dingen die je allemaal kunt meten? Nou, dat is grappig. Vaak denken mensen, die genetica is zo lastig te meten. En ik heb heel veel mensen zeggen, nou, die biologie vond ik ook niks. Dus dat weet ik niet. Omgeving is veel complexer. Kijk, je DNA, dat zit in iedere cel van je lichaam, staat vast. Word je mee geboren, verandert nooit meer. Dus als wij ook één keer DNA bij mensen meten, is dat voor eeuwig stabiel, staat vast. We weten de hele structuur van DNA. Ze kunnen daar superveel mee en we weten er superveel van. Jouw omgeving verandert eigenlijk per seconde. En is ook anders dan iemand anders omgeving. En de samenhang tussen de omgevingsfactoren die jou beïnvloeden zijn ook allemaal anders. Want we hebben het over milieu, over sociale dingen, over de lucht die je Het begint eigenlijk al voordat jij überhaupt bestaat. Als we teruggaan, dat eigenlijk de eicellen waar jij uit ontstaan bent zaten al in jouw moeder. Ja. En de levensstijl die jouw moeder had, de stress die zij heeft ervaren, heeft daar al invloed op gehad. Ja. Nou, op het moment dat je dan uiteindelijk ontstaat, vanaf dat moment verandert dat ook. Prenataal is er dus al heel veel invloed. En voor de rest, alles wat jij meemaakt aan licht, geluid, stressfactoren, noem maar op. Ja, als je het zo zegt, dan vind ik nog 40% nog best wel veel. Dat vanuit de genen komt. Omdat er zoveel andere factoren zijn die uiteindelijk Het belangrijke is dat er een enorm sterk samenspel is. Dus als je het hebt over licht bijvoorbeeld, is een makkelijk voorbeeld. Mm-hmm. Licht heeft op jou een ander effect dan op mij, omdat ik een andere genetische aanleg heb. En dat geldt voor geluksgevoel. Maar simpel gezegd, als je wel het net al over mooi weer, al dan niet mooi weer in Nederland. Op het moment dat de zon buiten schijnt en wij gaan allemaal buiten staan, Dan verbrandt de een en de ander die wordt superbruin. En bij de derde gebeurt helemaal niks. Dan is die zon precies hetzelfde. Het moment van de dag is hetzelfde. Maar we hebben een hele andere reactie daarop. Dat verschil in die reactie komt omdat we andere pigmenten in ons huid hebben. En dat is volledig bepaald door ons genotype. Ja, en hoe kun je dat dan die parallel trekken met geluk? Wat voor omgeving? Nou ja, voor geluksgevoel geldt ook dat de ene omgevingsfactor vind jij wel belangrijk of ben jij wel gevoelig voor en ik niet. Bijvoorbeeld mensen om me heen. Mensen om je heen, bepaalde vormen van stress. Ja. Jij kan dingen super stressvol vinden terwijl ik het eigenlijk wel leuk vind. Een goede omgeving misschien. Goede omgeving, wat jij beschouwt als een hele hechte vriendengroep. Daar heb ik misschien helemaal geen behoefte aan. Ja, en je probeert dan zoveel mogelijk van die dingen te meten. Ja. Zijn er ook omgevingsfactoren die echt heel belangrijk zijn en dingen die minder belangrijk zijn? Nou, eentje die bij ons uit onderzoek heel duidelijk naar voren kwam. We hadden een hele grote set aan omgevingsfactoren en wij houden heel erg van blind zoeken. Dus data gedreven. Dus niet van we denken dat een groene omgeving belangrijk is, dus we kijken alleen naar een groene omgeving. Maar we kijken naar eigenlijk al die factoren tegelijkertijd. En daar kwam veiligheid uit als een factor die gerelateerd was aan geluk. En het interessante daaraan was dat die ook nog belangrijk bleef als we gingen corrigeren voor sociaal-economische status van de buurt en van de persoon zelf. Dus het is niet zo dat onveiligheid in onveilige buurt een belangrijke rol speelt en dat het niet zo geldt in plekken waar het veilig is. Dus altijd een belangrijke factor voor mensen. Ja, dus veiligheid is eigenlijk een van die omgevingsfactoren waarvan je zegt dat is heel bepalend voor. Maar interessant is, de vervolgstap is wat is veiligheid? Wat is veiligheid voor jou? Wat is veiligheid voor mij? Want het automatisme wat er dan volgt is van nou ja, oké, gaan we policy maken op veiligheid? Gaan we iets doen aan de straatverlichting of aan, noem maar op. Misschien wil jij wel helemaal niet meer straat. Misschien wil jij wel helemaal niet veiliger door straatverlichting. Dus iedereen heeft ook weer een ander idee bij wat. Ja, dus dan de vervolgstap die dan zou moeten plaatsvinden, die eigenlijk niet in onze scope ligt, maar wel een mooi vervolgonderzoek zou zijn. Wat is dan veiligheid? Ja. Dus dit zijn dan een beetje aangrijpingspunten voor wat kun je met die informatie. Ja. Waar ik heel benieuwd naar ben, is de genen. Want je zegt, het zit natuurlijk ook voor een groot deel in de genen. Wat voor genen zijn dat dan? Zijn er echt geluksgenen gevonden? Nou, dat denk ik niet. We hebben op dit moment iets meer dan 300 genetische varianten gevonden. Een gen bestaat uit heel veel kleine stukjes. En die kleine stukjes kunnen we allemaal meten. En als je daar een paar miljoen van meet, hebben wij er nu 300 gevonden die eigenlijk gerelateerd zijn aan geluk. Vele daarvan zijn ook gerelateerd aan iets anders. Onder andere bijvoorbeeld aan depressie of aan neuroticisme. Dus er zijn heel weinig echt gelukspecifieke. We hebben wel een paar echt gelukspecifieke genetische locaties gevonden. We hebben alleen nog niet de vervolgstap kunnen doen, omdat het denk ik ook nog niet echt zinnig is om te zeggen van nou ja, dat valt in dat biologische pathway om echt te zeggen van het is dat mechanisme. En ik verwacht ook dat voor geluk eigenlijk best wel complex zal zijn en dat we ook daar niet zo snel uitkomen. We hebben wel gevonden dat die genetische varianten die we nu hebben geïdentificeerd met name tot uiting komen in je brein. Ja, het klinkt heel logisch, maar het fijne is dat dat dan ook geconformeerd wordt. Want je kan ook naar genen kijken die tot uiting komen in je spieren of in je huid. Of dat, dat gelukkig is het brein, want dat verwacht je ook. En dan met name in je hippocampus, dat is een bepaald deel van je brein. Okay, dus dat maakt je eigenlijk misschien wat gevoeliger voor gelukkig zijn op een of andere manier. Ja, dat het proces via je brein loopt, hadden we wel verwacht. Ja. Ik zou niet verwachten dat je voet maakt. Nee, dat daarom. Maar goed, uiteindelijk wil je bij de wetenschap ook een soort van proof of concept. Nee, oké, het klopt dat we eigenlijk aan het doen zijn. En dat zagen we. En er zijn ook genoeg breingebieden die je ook niet verwacht. En dit is ook wel weer wat je verwacht. Maar de volgende stap is eigenlijk dat onderzoek enorm vergroten. Ja. Omdat je eigenlijk die 300 is nog maar een minimaal aantal van wat we verwachten, hoeveel genetische varianten er belangrijk zijn voor geluk. Ja, er zouden ze nog veel meer te ontdekken misschien. Ja. Je zei eerder ook al, iedereen wil eigenlijk dat zijn kinderen gelukkig zijn. Ik moet dan denken aan designer babies. Dat is genetic engineering. Gebeurt nog niet echt, maar wordt wel al lang over gepraat. Dat je dus zou kunnen shoppen in de eigenschappen van je eigen kinderen. Ja. Stel dat er echt meer bekend wordt over geluksgenen. Is dat ook nog een kandidaat op de markt? Nee, dat is wel het voordeel van dat we inmiddels al 300 varianten hebben gevonden. En ik verwacht dat we er nog een paar duizend gaan vinden. Dat eigenlijk biedt niet de mogelijkheid om te gaan designen op die factoren. Om ook even simpelweg, ik denk dat designerbabies sowieso nooit gaan gebeuren. Het laatste onderzoek bijvoorbeeld over lichaamslengte. Heeft al laten zien dat er meer dan 12.000 genetische varianten zijn die te maken hebben met lichaamslengte. En die zijn niet uniek voor lichaamslengte. Dus als je aan de een gaat draaien, als we dat al zouden kunnen, dan kan je iets heel anders doen wat je niet wil. Dus dat hele designer gebeuren en ook bijvoorbeeld een gelukspil, die zal er niet zomaar komen. Daar zijn de fysiologische mechanismen echt veel te complex voor. Gelukkig, ik vond het een beetje een dystopisch beeld. Ja, precies. We hebben het tot nu toe gehad over genen en over omgevingsfactoren. Dingen waar je niet aan kunt doen. Daar heb je niet zoveel invloed op. In welke mate heb je dan eigenlijk überhaupt invloed op je eigen geluk? Het fascinerende is eigenlijk aan die genetica is natuurlijk, wat ik al zei, dat staat vast. Het zit in iedere cel van je lichaam. Het is niet dat het deterministisch is, maar het geeft wel aan dat je het gelukkigst bent als je bent wie je bent. Als je kan zijn wie je wil zijn. En als we eigenlijk accepteren dat iedereen verschillend is en iedereen ook die ruimte geven om te zijn wie je bent. En daar is die genetica eigenlijk een belangrijke factor in. Als jij de hele tijd maar dingen moet doen die je niet zo goed kan of die je niet prettig vindt, dan word je daar niet gelukkig van. Heel veel dingen die je niet zo goed kan of niet prettig vindt, komt omdat je daar niet de goede genetische aanleg voor hebt. Dus als jij bijvoorbeeld, we hadden het net al uitgebreid over sport. En dat is natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld. Maar stel dat jij elke dag van je door iemand gevraagd wordt om de 100 meter te rennen, terwijl jij helemaal geen aanleg hebt om heel hard te rennen, dan word je daar diep ongelukkig van. Ja. Dus dat is eigenlijk wat we zien in onze maatschappij, is dat we eigenlijk verwachten dat iedereen door dezelfde hoepels gaat en dat iedereen hetzelfde kan. Zonder dat we erkennen dat iedereen verschillend is. En die verschillen komen door een biologische aanleg. Dus dat, wat jij zegt is dat als je gelukkig wordt van bij jezelf blijven. Ja. Ja. En dat klinkt super makkelijk en dat is eigenlijk super complex. Want eerst moet je dan weten wie je zelf überhaupt bent. We hebben niet echt een maatschappij of een schoolsysteem waarin we echt heel veel ruimte bieden om te ontdekken wie je nou werkelijk bent. En vervolgens hebben we heel veel verwachtingen van mensen. Dus als je al zelf zou ontdekken wie je bent, om dan ook op die manier te leven, is soms wel eens tegen de stroming van de maatschappij en dat maakt het niet makkelijker. Wordt het wel steeds makkelijker voor ons om te zijn wie je bent? Zou je dat zeggen? Ik hoop het heel erg. Ik denk wel dat dat zo is. Ik denk dat ik in mijn levensloop wel kan zeggen dat er meer ruimte voor is. Hoewel, ik zeg dat ik leef ook in een enorme bubbel. Dus er zullen nog heel veel plekken zijn waar heel weinig ruimte is voor wie je bent. Toch zijn er knoppen waar je aan kunt draaien. Om gelukkiger proberen te worden. Ja. Om ook achter te komen, misschien, wat je wilt zijn. Bijvoorbeeld, veel mensen zouden zeggen sociale verbindingen. Ja. Is het allerbelangrijkste in het leven. We hadden het hier net ook al voor het interview over. Er is een film Into the Wild. Dat gaat over een jongen die zich eigenlijk afzondert van de maatschappij. Helemaal weggaat. Die gaat de wildernis in. Omdat hij niks meer met mensen te maken wilt hebben. En aan het einde komt hij er toch achter. Schrijft hij in zijn boekje, kleine spoiler voor de luisteraar. Zegt hij, happiness is only real when shared. En de boodschap daar is, eigenlijk ga je nooit gelukkig zijn in je eentje. We zijn sociale wezens. Ja. Ik sta er denk ik ook wel zo in. Wat zegt de wetenschap over zoiets? Ja, sociale connectie is een factor die zeker gevonden wordt als gerelateerd aan geluksgevoel. Maar daarbij geldt ook wel weer van wat jij sociale connectie vindt, is misschien niet iets wat ik sociale connectie vind. Ik denk wel inderdaad dat de mens in principe een sociaal wezen is. Dus echt heel lang alleen, zoals in die film. Zal waarschijnlijk niet voor ieder, misschien voor een enkeling vol te houden zijn, maar voor de meeste mensen niet. Maar het uiterste wat wij in de maatschappij nu creëren is alsof iedereen hetzelfde enorme sociale leven moet hebben. Mm. En daardoor ontstaat er weer een enorme druk. Omdat mensen denken van, als ik niet 5 keer per week iets sociaals doe, dan ben ik een uitzondering, is het waarschijnlijk niet goed. Worden ze ongelukkig eigenlijk van dat idee. Terwijl je kan ook gewoon 1 keer per week, misschien wel 1 keer per maand. Dus er zit heel veel variatie in de frequentie. En dan ook de hoeveelheid. Met hoeveel mensen moet je zijn om het als sociale connectie te beschouwen? Dat kan 1 persoon zijn, dan kunnen er 10 zijn. En hetzelfde geldt voor al die andere dingen, denk ik. Ja, en dat erkennen en met name wat ik zei, dan tegen de stroom inzwemmen. Dus nee durven zeggen of stoppen met dingen die je niet leuk vindt. Er zijn natuurlijk heel veel sociale activiteiten waar mensen aan meedoen, omdat ze denken dat het moet. En of dat het tijdelijk leuk was, maar ze het niet meer leuk vinden. De simpelste weg naar geluk is stoppen met alles waar je niet gelukkig van wordt. En daar zitten heel veel van dat soort activiteiten in. Hebben veel mensen dan een verkeerd idee, denk je, van wat ze gelukkig gaat maken? Ik denk, heel veel mensen een verkeerd idee. Ik denk dat er veel mensen zijn die niet helemaal het goede idee hebben, omdat ze gewoon nooit de ruimte hebben genomen om dat voor zichzelf echt in kaart te brengen. En dus gewoon meerennen in het leven wat ze hebben opgestart. En waar ze zich niet ongelukkig in voelen. Want als je natuurlijk echt ongelukkig voelt, dan ga je waarschijnlijk wel eerder aan knoppen draaien. Maar ik denk dat er heel veel potentie in mensen zit om uit te vinden wie je werkelijk bent en waar je werkelijk gelukkig van wordt. En waar zitten dan de denkfouten? Wat zijn de dingen die mensen zichzelf vertellen die niet kloppen? Voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. Neem een voorbeeld wat vaak gebruikt wordt, is mindfulness of yoga. Mm. Nee, dat moet je doen. Daar word je gelukkig van. Er zijn genoeg mensen die daar gelukkig van worden. Maar het is niet een holy grail naar geluk. Het is niet ook een causaliteit van als je maar yoga gaat doen, word je gelukkig. Nou, gaan mensen dat doen? Ik heb het zelf ook in alle vormen gedaan. Ik werd er eigenlijk ongelukkig van. Want ik vond het soms van de tijd. Het is niks voor mij. Nee. Nee, maar als ik al zie hoeveel weerstand je dan krijgt van mensen die daar wel superveel geluksgevoel uithalen. En daar zit eigenlijk de crux. Ja. Het voor jezelf weten. En de volgende stap is dat je ook erkent dat jij niet kan bepalen voor iemand anders waar die gelukkig van wordt. Ja. En dat zit hem in hele kleine dingen. Als jij een goed boek leest, waar jij gelukkig van werd, dan is jouw neiging om dat aan iemand te geven, zeggen: dit moet je lezen, supergoed boek. Ja, ja, dit moet, ja. En dat is natuurlijk totaal onzinnig. Je kan alleen maar zeggen: ik vond het een supergoed boek. Probeer het eens. Ja. Nou, dat doen wij met boeken, restaurants, bezigheden. Ga nou sporten, daar word je gelukkig van. Nee, jij wordt daar gelukkig van. Ik misschien wel helemaal niet. Ja, het enige wat ik. Het eerste wat mij door de hoofd schiet als je me dit vertelt, is social media. Dat is een enorme bron van zien waar andere mensen zogenaamd gelukkig van worden. En dat dan zelf ook denken naar je toe trekken, toch? Ja, dat is heel interessant, social media. We hebben toevallig net een paper uit gisteren, waarin we naar de link tussen social media en wellbeing hebben gekeken. Nou hebben we het daar eigenlijk alleen maar over het aantal accounts en de frequency van posten. Maar we zien dan eigenlijk bijna geen verband met geluk. Waar je het over hebt, is wel de mogelijkheid tot vergelijking tot anderen. Ja, dat lijkt me, even als we het even groter trekken, dat lijkt me een enorme bron van ongeluk eigenlijk. Dat hangt vanaf A, hoe gevoelig je ervoor bent. Sommige mensen zijn super gevoelig over wat anderen doen en wat anderen ervan vinden. En sommige mensen zijn veel autonomer en hebben zoiets van: zal mij verder boeien wat iemand anders vindt of doet. Het is natuurlijk wel zo dat het zo is dat wat mensen op social media zetten over het algemeen niet de realiteit is. Dus het biedt wel een beeld van een vorm van perfectie die mensen dan als realiteit gaan zien. Ja. Hetzelfde geldt ook voor marketing natuurlijk. Hè? Er wordt in reclames vaak verteld: koop dit en je bent gelukkig. Ja, nou ja, sommige mensen zijn er super gevoelig voor. En andere mensen zeggen: ja, wat onwijs een nonsens. Ja, en je zegt eigenlijk: de mensen die er niet gevoelig voor zijn, die blijven gelukkiger. Ik denk wel dat het makkelijker is om gelukkig te zijn als je niet te gevoelig bent voor wat anderen vinden. Ja. Dus dan ben je nou ook beter in staat om bij jezelf te blijven en je niet te laten beïnvloeden door anderen. We hadden het net eigenlijk ook over je eigen geluk, hè? Ja. Denk je dat jij erfelijk aangelegd bent om gelukkig te zijn? Dat jij die genen hebt? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat natuurlijk bij mezelf ook wel gemeten. De betrouwbaarheid daarvan is nog vrij laag. Maar ja, ik ben wel aangelegd met een. Ik heb het makkelijker om gelukkig te zijn. En dat heeft er ook mee te maken met een factor die daar vaak aan bijdraagt. Ik ben over het algemeen optimistisch ingesteld. Dus ik zie het glas half vol. Ja. En geluksgevoel en optimisme zijn vrij sterk aan elkaar gerelateerd. Ja. Dus dat maakt het leven gewoon makkelijker. Ik zie niet heel snel een probleem. Ik zie, wat ik zei, een mogelijkheid. Ik leef ook vaak meer in het heden en de toekomst, dan dat ik heel erg stilsta bij alles wat er in het verleden niet goed is gegaan. En ja, dat is makkelijk voor mij. Toch kun je jezelf ook wel. Ook al ben je niet zo ingesteld. Dus jij bent wel zo ingesteld, maar iemand die niet zo ingesteld kan zichzelf wel aanleren om zo te gaan denken, toch? Ja, nee, alles is trainbaar. Dat is eigenlijk ook al is iets genetisch, dan is het nog niet deterministisch. Ja. Als je het hebt over geluk, maar je kan het eerst even makkelijker zien als je het over fysieke training hebt. Iedereen wordt geboren met een ander hart- en vaatstelsel, dus iedereen heeft een verschillende conditie en een verschillende aanleg om conditie op te bouwen. Als je iedereen vervolgens een trainingsschema gaat geven, krijgt iedereen een betere conditie. Als je gaat trainen, krijg je een betere conditie. Alleen gaat de een enorm vooruit en de ander iets minder. Maar je kan iedereen opschuiven. Ja. Hetzelfde geldt voor geluksgevoel. De een heeft een hoge genetische aanleg, de ander een laag genetische aanleg. Maar als je gaat trainen, en daar is optimisme een van de trainingsvormen in, dan kan iedereen opschuiven als optimisme de juiste trainingsvorm voor jou is. En daar is iedereen wel weer verschillend is. Nou, misschien hebben we hier mensen in de eerste inspiratie gegeven voor een trainingsschema. We hadden het net even over dingen als marketing en zo. Of geld gelukkig maakt, dat is natuurlijk ook een enorme vraag. Het volgende nummer dat jij mee hebt, dat volgens die mensen maakt geld in ieder geval niet gelukkig. Price Tag van Jessie J. Ja. Is dat een belangrijke boodschap voor jou? Superbelangrijke boodschap. Ook met het belang dat sommige mensen meer geld nodig hebben dan anderen om gelukkig te zijn. Als je, het hangt vanaf waar je van houdt, wat je gelukkig maakt. Maar uiteindelijk is geluk niet de holy grail, of geld niet de holy grail tot geluk. En zit, wat ik het mooie aan dit nummer ook vind, is eigenlijk we just want to make the world dance. Is dat we eigenlijk met z'n allen in een bepaalde golfbeweging, denk ik, geluk over de wereld kunnen verspreiden. En dat zit hier beide in. Dus met het is muziek, niet geld, maar het is wel met z'n allen. Ja, ik denk bij geld wel altijd, je moet wel geld genoeg hebben. Ja. Net als waar we het over hadden, je moet je veilig voelen. Ja. Maar daarna zal het zelden gelukkig maken. Ja. Wijze woorden. It's not about the money. We gaan luisteren naar The Price Tag van Jessie J. Tag van Jessie J. De nacht van NTR Wetenschap. De week van de grote vragen. Welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap in deze bijzondere week van de grote vragen. Met vannacht de vraag: wat is de sleutel tot geluk? Om die te beantwoorden zit bij mij in de studio Meike Bartels, hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Maar ook bekend als de geluksprofessor van Nederland. En als de geluksprofessor vertelde zij vannacht over de verschillen tussen mensen als het aankomt op gelukkig zijn. En dat deels in onze genen zit. Heb je een deel gemist? Je kan ons gesprek terugluisteren als podcast. Zoek online naar De Nacht Van en luister op je eigen moment terug. En zometeen zijn we natuurlijk ook benieuwd naar jou, de luisteraar. Heb jij de sleutel tot geluk al gevonden en wil je die met ons delen? Of ben je nog hard op zoek misschien? Laat het weten, bel naar 0800-1121 en we gaan het gesprek graag met je aan. Ja, Meike had het net al over het nummer Price Tag. Hè? Ja. Geld maakt niet gelukkig. We hadden het toen tijdens het nummer ook al over een beetje andere misvattingen. Hè? Dingen die waarvan misschien mensen denken dat ze gelukkig maken. Ja. Je noemde al wat, de zeven de vinkjes of... Ik heb het altijd over de maatschappij die we gecreëerd hebben. Dat is eigenlijk een soort well-being maatschappij. Waarbij we geluksgevoel en wellbeing als een soort eindpunt zien. Een soort magisch iets waar we naar streven. En we hebben alles ingericht. En als je maar genoeg vinkjes kan zetten, diploma's haalt, prestaties levert, geld verdient, dan kom je daar wel. Ja. En ik denk dat, dat niet waar is. En dat de positie van wellbeing als eindpunt totaal verkeerd is. Ik denk dus, dat we terug moeten naar de mens. Kun je geluk bereiken? Nou, dat is wel iets wat we eigenlijk... Zo hebben we nu wel onze maatschappij ingericht. Dat we geluk moeten bereiken. Terwijl ik vind dat we gelukkig moeten zijn. Als je maar die mooie baan hebt. En dat goede huis. Ja. En gelukkig huwelijk. En als dat allemaal op zijn plek valt. Ja. Als dat allemaal zo hebben wij dat nu bedacht en ingeregeld. En daar zijn we ook op heel veel punten van overtuigd. En ik denk dat echt een heel verkeerd signaal is. Kijk naar ons schoolsysteem. Daar gaat het eigenlijk meer om het halen van een cijfer dan om het leren van dingen die interessant zijn in de wereld en waar je jezelf mee verrijkt of de wereld mee verrijkt. En we hebben allemaal uit een vorm van wantrouwen en een vorm van testen en een vorm van toetsen hebben we dat allemaal ingeregeld. En daar volgt automatisch uit van, nou ja, dan moet ik wel, ik heb net weer bij mijn kinderen gezien, ja, dan moet ik wel over. En dan word ik, dan ben ik gelukkig of dan word ik gelukkig. Nee, ga eerst eens kijken wie je bent, hoe je je voelt en wat je kan. Je vergeet dan misschien ook tussendoor te leven. Je vergeet ook te leven. Maar er zijn talloze films en series gemaakt over mensen die datgene dat ze dan willen bereiken, bereiken. En dan niet gelukkig en dan opeens beseffen dat, ja. Dat is natuurlijk wat we eigenlijk al, wat je zelf ook wel ervaren hebt, denk ik. Dat je denkt, van, nou, als dat eenmaal zo is, dan word ik gelukkig. En dat is gewoon iets wat we bedacht hebben en wat we verwachten. En altijd de wereld op zijn kop is. Want als je moet eigenlijk beginnen met wie je bent, hoe je voelt. En als je je goed voelt, kan je heel veel bereiken. Kan je ook heel veel toevoegen aan de maatschappij. Dus je moet het eigenlijk helemaal omkeren. Je kan het nooit bij externe dingen vinden? Zeker wel. Je kan het wel bij externe dingen vinden. Als dat belangrijke dingen voor jou zijn. Kan je het best bij. Als jij weet wie je bent en je weet dat je supergoed bent bijvoorbeeld in koken, dan is het bouwen van een nieuwe keuken in je huis met alles erop eraan, kan je super gelukkig van worden. Dus dat is dan een extern ding, maar dat komt omdat jij weet van, of een gouden medaille op de Olympische Spelen. Gouden medaille, ja. Als je daar enorm voor gestreden hebt. Ja. Al denk ik, het grappige is wel weer dat we op de Olympische Spelen enorm fan zijn van het labelen van degene die het beste is. En dat we in de rest van de maatschappij dat allemaal heel ingewikkeld vinden. Nee. En ik denk ook niet dat we zo moeten denken. Ik vind Olympische Spelen en medailles halen uniek. En daarom vind ik dat ook mooi om naar te kijken. Maar het is niet dat ik vind dat iedereen dat moet kunnen. Nee, die mensen weten gelukkig waar ze heel goed in zijn. En dan doen ze. En daar worden ze hopelijk uiteindelijk ook gelukkig van. Heel veel topsporters vinden het natuurlijk ook best wel ingewikkeld om gelukkig te zijn. Zo presteren om medaille te halen, dan moet je echt goed voelen en goed in je vel zitten. Maar dat betekent niet dat iedereen maar goed moet kunnen gaan schaatsen. Nee. Je moet heel snel erkennen wat je met name ook niet kan. Want dan hoef je ook niet de hele tijd dat wel te proberen. En als je dan weer teruggaat naar ons schoolsysteem, waar je tot en met je 14e ongeveer weet ik hoeveel vakken moet doen. En dan geef ik altijd mezelf als voorbeeld als het over talen gaat. Ik heb gewoon niet een brein dat echt in staat is om goed talen te leren. En waarom heb ik dan tot mijn 14e, 15e al die talen moeten leren? Wat is daar het nut van? Ik weet er nu niks meer van en ik ga het ook niet gebruiken. En je noemt nu vooral het schoolsysteem, hoe dat is ingesteld. Maar zie jij het ook op andere plekken in de maatschappij terug? De hele maatschappij is ingericht met hoepels. En hier moet je doorheen en dan komt het goed. En, dus nou, we hebben aan het einde van onze grote vraaguitzending hebben we altijd een wat-als-vraag voor jou. En we hebben er twee, maar ik begin even bij de eerste. Wat als er een minister voor geluk was? Hoe zou die de Nederlandse samenleving moeten inrichten? Nou, die moet beginnen. Ik weet niet of één minister dat voor elkaar gaat krijgen. Maar ik denk dat we het fundament van de maatschappij echt totaal moeten veranderen. En af moeten van deze well-being maatschappij. En daar zit ook voor een deel onze economie in bijvoorbeeld. En dat we terug moeten naar een maatschappij gebaseerd op well-being. Dus waar het werkelijk weer om de mensen gaat. En waar het werkelijk gaat om hoe de mensen zich voelen. Dus de well-being maatschappij, daarbij behaal je het door doelen te behalen? Ja, zien we geluk als waar we naar streven? Waar word je gelukkig van? Dat is ook de vraag eigenlijk die wij ons de hele tijd stellen. Ja. En niet van, oké, hoe ben ik gelukkig? En wat kan ik allemaal bereiken omdat ik me goed voel? En omdat ik wil bijdragen aan de maatschappij? Ja, en hoe zou je dat aan de mensen kunnen communiceren? Nou, dat begint dus, daarom kom ik vaak terug op het schoolsysteem. Kinderen worden heel onbevangen, zijn heel onbevangen als ze jong zijn. En die mogen ook nog heel veel doen waar ze goed in zijn. Ook daar proberen we wel eens allemaal dingen te leren waar ze niet goed in zijn. Maar goed, die mogen redelijk zijn wat ze zijn. En dan moeten ze het schoolsysteem in. En dan moeten ze allerlei voorgesorteerde paden volgen. En we hebben ook een enorme verkokering van die houdt zich bezig met dat, die houdt zich bezig met dat in de maatschappij. Ik denk dat we daar vanaf moeten en dat we het moeten hebben over de ontwikkeling van mensen. En wie ben je? En voor de een zou dat betekenen dat hij heel veel kennis wil opdoen. En dan dat kan via een leersysteem. Dat hoeft niet per se binnen een gebouw van een school. En iemand anders die wil iets heel anders doen. En wil niet zeggen dat het allemaal totaal laissez-faire is en iedereen maar gewoon een beetje moet rondzweven en kijken waar die landt. Daar moet je elkaar bij helpen. Het is ook niet een eenzame tocht, maar het is wel je eigen journey naar wie ben ik, wat wil ik zijn en wat kan ik daarmee. En nou ja, mensen kunnen elkaar daarbij helpen. Ja, ik had nog een tweede wat als vraag. Je zei eigenlijk in de vorige, nou, voor de muziek zei je al, er is niet zo'n gelukspil. Hè? Er is niet één duidelijk gouden ei. En je kan ook niet je genen zomaar aan of uitzetten om je gelukkiger te maken. Maar stel dat die gelukspil toch wordt uitgevonden. Ja. Je slikt hem elke ochtend en je bent continu gelukkig. Je geeft jezelf continu een 9 misschien, of een 10 is iets overdreven. Maar ja, kun je in dat geval echt spreken van geluk? En met andere woorden zijn, is het nodig om ook slechte tijden te hebben om geluk te ervaren? Ja, nou, ik denk dat er sowieso fluctuatie moet zijn. Ik denk dat je fluctuatie een gevoel en een combinatie van emoties. En een combinatie van emoties betekent geluksgevoel, maar ook boosheid af en toe of angst. Dat allemaal emoties zijn die er zijn en die je ook moet omarmen. En dat ze samen vormen wie je bent. Dus nee, ik denk dat er is ook eigenlijk niemand die... We hebben veel data verzameld over wat ik zei, 8 keer per dag. Maar ook over 15 jaar. Er zijn verschillen tussen mensen. De ene fluctueert enorm en de andere is veel stabieler. Maar niemand is totaal stabiel. Dus ik denk dat die fluctuaties zeker belangrijk zijn. Om ook te realiseren waar je je gelukkig voelt en waar niet. Ik denk niet dat het voor iedereen noodzakelijk is om enorme diepe dalen te hebben, om hoge pieken te hebben. Dat verschilt enorm per persoon. Oké. Ja. Dus dat is niet nodig. Is niet per. Nee, dus dat wordt wel eens beweerd van, nou ja, je kan alleen maar gelukkig zijn als je ook totaal de andere kant hebt ervaren. Dat denk ik niet. Nee, een hele andere kant uitslaan niet. Maar er wordt wel eens gezegd, je kan het goede niet zonder het slechte hebben. Nee, kijk, ieder mens heeft meerdere emoties. Dus als je er eentje daarvan platlegt, dan denk ik dat je niet meer een compleet mens bent. Dus als je zo'n gelukspil zou hebben, waardoor je continu op een 9 zit, dan... Ja, nee, dan hebben we eigenlijk weer de hedonische adaptatie. Dan is dat het en dan zoek je wel weer iets anders. Ja. Nou, goed om te weten. Ja, mocht die gelukspil er komen... Nee, precies. Ik denk dat het geen goed idee is, überhaupt. Hey, we zitten aan het einde. En ik stel hem toch weer even aan je. Maaike, wat is de sleutel tot geluk? Zijn wie je bent. Blijf bij jezelf. Vind uit wie je bent. En leef zoals je bent. Doe jij dat zelf ook? Leef je daarnaar? Ja, ik denk wel. Maar dat komt ook door mijn onderzoek. Omdat ik hier al heel lang over nadenk. Dat ik wel vrij goed ben in het omarmen van dingen die ik niet kan en niet waar ik niet zo goed in ben. En dus in dat opzicht heel veel ruimte heb voor anderen om dat aan mij te geven en met elkaar sterker te worden. Ik weet heel veel dingen niet. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik hoop altijd de mensen te vinden die dan dingen wel weten. En daar leer ik dan graag van. Ja. Ook weer die onzekerheid. Bijvoorbeeld. En ook weer de sociale connectie. Want kijk, ik denk dat we in connectie met elkaar uiteindelijk dingen kunnen bereiken. Want we kunnen allemaal bepaalde dingen, we kunnen allemaal bepaalde dingen niet. En als we die verschillen tussen mensen blijven erkennen, dan is connectie een van de wegen verder om het met elkaar te gaan doen. Hele mooie woorden weer af te sluiten, denk ik. En nog best een concreet advies voor de luisteraars ook. Ja, Maaike, ontzettend bedankt dat je deze grote vraag met ons kan beantwoorden. Wij sluiten nog even af met muziek. Het laatste nummer dat je hebt meegenomen is Firestone van Kygo. Waarom had je deze meegenomen? Ja, dat is echt heel simpel. Die heb ik vaker op de fiets. En ook als ik me dan even niet goed voel of er weer een regenbui op mijn hoofd valt, dan op het moment dat hier het vrolijke deuntje komt, dan op een of andere manier is het dan denk ik, dat eigenlijk kan wel weer prima in de wereld. Dus het is gewoon heel makkelijk. Maar je wordt er blij van. Ik word er gewoon blij van. Ja, dat is ook, zeg maar, wat we zeiden in het begin. Van, het zit hem in de kleine dingen. Ja. Mooi, dan gaan we op een gelukkige toon eindigen. Ja. Zometeen na het journaal hebben we ook nog ruimte voor vragen van luisteraars. En eigenlijk gaan we in gesprek met de luisteraar. Heb jij nog iets wat jij de luisteraar wil voorleggen, Maaike? Nou, wat ik vaak als vraag krijg, en vind ik ook interessant voor de luisteraars. Vinden de luisteraars nou dat het op dit moment in de maatschappij, ja, niet na aanleiding van dit uur, maar in het algemeen, te veel, genoeg of te weinig over geluk gaat? Oké, nou, je hoort het. Gaat het genoeg, te weinig of te veel over geluk? Laat het horen. Zometeen je kunt nu bellen naar 0800-1121. En we gaan het gesprek met je aan. Je kunt ook een berichtje sturen via de gratis app van NPO Radio 1. Je kunt ook over andere dingen praten, zoals of je zelf de sleutel tot geluk hebt gevonden of dat je die nog zoekt. Laat het vooral weten. Ondertussen gaan wij even luisteren tot aan het journaal naar Kygo met Firestone. NPO Radio 1. Het is 3:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Florida zijn zeker 4 doden gevallen door tropische storm Debbie. Volgens de gouverneur van de Amerikaanse staat zitten nog 250.000 mensen zonder stroom. De storm kwam gistermiddag aan land als orkaan, maar zwakte daarna af. Wegen kwamen onder water te staan en bomen en hoogspanningsmasten waaiden om. Ook de komende uren worden in Florida nog extreme regenbuien verwacht, met het risico op overstromingen. Bij een vermoedelijke raketaanval op een legerbasis in Irak zijn meerdere Amerikanen gewond geraakt. Volgens Iraakse veiligheidsbronnen zouden 2 raketten zijn afgevuurd op de legerbasis ten noordoosten van Bagdad, waarvan er 1 zou zijn neergekomen op de basis. Persbureau Reuters spreekt van 5 gewonden, van wie 1 zwaar gewond. De legerbasis werd eind juli ook al aangevallen. Aan Iran gelieerde Iraakse milities zitten er waarschijnlijk achter. 2 oppositieleiders in Venezuela hebben het leger en de politie opgeroepen om president Maduro niet langer te steunen. Ze hebben een gezamenlijk statement op sociale media geplaatst. Vorige week waren er verkiezingen in Venezuela, maar aan de uitslag wordt getwijfeld. Uit officiële cijfers blijkt dat president Maduro heeft gewonnen, maar volgens veel inwoners kan dat niet. Zij gingen de straat op om te protesteren. Andere landen hebben ook hun twijfels en roepen Venezuela op om de verkiezingsdocumenten snel vrij te geven. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben op de Olympische Spelen in Parijs een gouden medaille gehaald. De wedstrijd tegen Frankrijk werd in de laatste seconde van de verlenging beslist, toen Nederland een achterstand wist om te buigen in een voorsprong. Sivan Hassan heeft een bronzen medaille gehaald op de 5000 meter hardlopen. Ze finishte als 3e, maar na disqualificatie van een Keniaanse leek ze te stijgen naar de 2e plek. De jury draaide uiteindelijk de disqualificatie terug, waardoor Hassan toch een bronzen medaille kreeg. Het weer, de wind valt weg en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Overdag flink wat zon, maar in het westen kan wat bewolking ontstaan. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Wat is voor jou de sleutel tot geluk? De week van de grote vragen. Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Goedenacht, welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. Het afgelopen uur was ik in gesprek met Maaike Bartels. Zij is hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de VU Amsterdam, maar staat vooral bekend als de geluksprofessor van Nederland. En met deze geluksprofessor ging ik in gesprek over een vraag die voor iedereen wel belangrijk is, namelijk: wat is de sleutel tot geluk? En nu ben ik vooral ontzettend benieuwd naar jou, de luisteraar. Heb jij de sleutel tot geluk gevonden en wil je die delen? Of ben je misschien nog hard op zoek? Laat het weten, bel nu naar 0800-1121 of stuur een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1. Je kunt ook ingaan op de vraag die Maaike aan de luisteraar stelde, namelijk: hebben we het in onze samenleving genoeg, te veel of te weinig over geluk? Onze gast Maaike is helaas al naar huis, dus die zit niet meer in de studio. Maar ik zit hier wel nog samen met mijn collega Stijn. En Stijn is druk bezig met de bellers aannemen, want er hangen er al een paar aan de lijn, waaronder Barry. Barry, een hele goede nacht. Hey, goedenavond jongens. Dag Barry, hoe is het ermee? Hey. Ja, goed man. Mooi, leuk dat je belt. Waar bel je vandaan? Ja, ik zat een beetje vol verbaasd om te kijken. Want ik ben al een dagje ouder, ik ben 65, weet je. Dus hebben ze ook een geluksfactor, dat heeft ook tijd nodig, weet je. Als je jong bent, ik denk niet dat ze er echt zo mee bezig zijn. Weet je, iedereen wil wel vooruit, maar dat zijn er meten met materiële dingen. En dan vragen ze volgens mij nog niet eens af wat echt geluk is, weet je. Dat komt allemaal pas later. Ja. Weet je, als je wat ouder wordt, dan kun je beter relativeren. En ik denk ook, weet je, wat bij mij wel eens opvalt, is dat als je gelukkig oogt, weet je, dat zouden andere mensen ook, dat is dan even zeggen, dat is dan diegene met die genen, weet je wel. En die anderen wil dat ook. Maar er zit dan ook weer een hoop jaloezie bij. En weet je wel, dus of ze nou met je mee willen gaan of niet, weet je, dat is altijd heel lastig te zeggen. Ik denk inderdaad dat het zo is. Ik denk dat ik het altijd uitstraal, geluk, weet je? Jij denkt dat je altijd geluk uitstraalt? Ja, maar ondanks dat je ups en downs, weet je wel, je gaat scheiden, je hebt je kinderen, weet ik veel allemaal, weet je. En om daar een weg in te vinden dat je een gelukkig moment moet hebben, weet je. Stel je voor, je hebt 2 jaar geen relatie en je komt iemand tegen en dat zit dan wel weer goed. dan krijg je toch een gelukzalig gevoel. Ja, nou ja, ja, jij wel, nee, zo te horen, dat is hartstikke fijn. Het geluk is zo relatief, weet je. De ene keer wel en de andere keer niet. Ik vind het hartstikke mooi wat je zegt, Barry. Geluk is relatief, inderdaad. En ja, weet je, de goede manier is natuurlijk om het een beetje uit te kunnen drukken. Hoe gelukkig voel jij je op dit moment? Zou je daar een cijfer aan kunnen geven? Ja, dat zeg je net tegen jou. Erg gelukkig. Want ik heb een beetje basale vergelijking. Ik heb 2 jaar geen relatie gehad. En ik ben gek op vrouwen. Heb ik ook niet toegelaten. En nu dan weer wel. Dan krijg je wel weer een gelukkig gevoel. Als iemand zegt, ik vind je een leuke gozer, blablabla. Weet je wel, en dan krijg je dat gelukkige gevoel. Weet je, en ik krijg het gelukkige gevoel ook als je alles hebt afgesloten, dat je alles in je leven hebt gedaan, weet je wel, op zekere hoogte. Dat je ook inderdaad gelukkig kan voelen. Weet je, met kleine dingen, met je kinderen, dat je ze hebt opgevoed en weet je wel. Dus dat is dan het ding van geluk. Maar goed, weet je, wat ik van Maaike hoorde is constant dat mensen, net als loonslaven, weet je, dus worden weggezet van je moet maar keihard werken en dan krijg je nou dan wel het geluk. Weet je, dat vraagt me allemaal af. Weet je wel, als je mensen niet bij elkaar kan brengen en die het uitstralen en die zich echt gelukkig voelt, dat je denkt, nou, die ziet er echt gelukkig uit. Weet je wel, dat moet je ook uitstralen. Ja. En dan denk je, het woord gelukkig, wat is het woord gelukkig? Ik denk dat dat woord gewoon, dat is eigenlijk al het woord tevreden is. Ja. Als je tevreden bent met allerlei dingen, dan moet je ook makkelijker volgens mij, als je dat lekker vindt, gelukkig. Maar gelukkig zijn allemaal van die incidenten. Ik ga varen, dan ben ik gelukkig. Ja. Weet je wel, ik ga... Dus jij hebt wel van die geluksmomentjes waar Mike en ik het over hadden, denk ik dan, of ja, niet? Ja, 100%, weet je wel. Ja. Maar dan is het, weet je, wat te doen met... Ik vond het heel mooi, want ik ga morgen mijn vriendin een app sturen. En dan, ik zat even te kijken. Dan dacht ik bij mezelf, ik ga een app sturen. En dan zeg ik van, wat is geluk? En dan ga ik tegen haar zeggen, ja, Barry en Millie, weet je wel. Nou, dat vind ik ontzettend mooi. Dus voor jou is het eigenlijk geluk is je vriendin, als ik het zo hoor. Ja, ja. Ik heb geen bekken van zeggen. Nou, luistert ze toevallig mee, of niet? Nee. Laat het me morgen even weten, dat je op Nationale Radio even hebt verteld dat zij jouw sleutel tot geluk is. Ik denk dat ze dat wel kan verderen. Dat bedoel ik. Het is maar één moment, maar je kan er misschien maanden opteren op dat geluk. Ja. Ja, nou ja, dat is natuurlijk het duurzame geluk, hè? Waar je lang mee doorgaat. Hé, Barry, we hebben nog een heleboel bellers die ook willen vertellen over hun sleutel tot geluk. Ik wil nog even van jou weten, wat heb jij voor... Want jij bent iemand die geluk uitstraalt, begrijp ik. Wat heb jij voor advies aan onze luisteraars die nog op zoek zijn naar hun sleutel tot geluk? Ja, weet je, ik denk ook dat het... Weet je, het is ook een kwestie van elkaar, weet je, elkaar gunnen en elkaar, weet je, inschatten op, weet je... Niet aan de handen kijken van, ja, die heeft meer dan ik, of weet ik veel. Of die wordt dan gelukkiger van, weet je, het gras is altijd groener bij een ander. Ja. Ik denk dat als je de kracht hebt om het allemaal te accepteren en jezelf gelukkig voelt, ja, dan wordt het allemaal veel anders. Maar dat is gewoon een hele wedstrijd. Ja. Nou, hartstikke goed advies, Barry. En wie weet zijn er wel mensen die het ter harte nemen en ook geluk gaan uitstralen, zoals jij. Ontzettend bedankt. Jullie gaan morgen varen, zei je, toch? Ja, nee, niet vader. Ik ga dan morgen een mail sturen van wat ik nu heb gezien. Je gaat haar mailen. Nou, zeker doen. Ja. Doe het gelijk, zou ik zeggen. En stuur een linkje van deze uitzending mee, dan kan ze het gelijk ook zelf horen. Is goed, jongen. Dat ga ik doen. Super, dankjewel, Barry. Okay, en blijf gelukkig, zou ik zeggen. Okay, bedankt voor het delen. Doei. Hele fijne nacht. We gaan meteen door naar onze volgende bellen. Want er zijn een heleboel mensen die willen ons vertellen wat hun sleutel tot geluk is. Ik heb aan de lijn Fali. Ja, nou... Volgens mij is één van de sleutels tot geluk het hebben van een gelijkwaardige, wederkerige liefdesrelatie met iemand waarin ruimte is voor zowel prettig verbaal als fysiek contact. Ja, dat is denk ik... Dat, ergens klinkt het alsof je het sowieso met Barry eens bent. Ik weet niet of je Barry net gehoord hebt, de persoon. Ik heb meegegeven. En er zijn periodes geweest dat ik dat gedurende een keer in 10 jaar... en gedurende een keer slechts een jaar... en gedurende een keer een jaar of 4, 5 wel heb meegemaakt. En ik zit nu al heel lang in een situatie dat het er... Ja, dat ik over mijn houdbaarheidsdatum misschien zelfs ben, maar dat het er niet meer is. En nu merk ik het verschil. Zou je zeggen dat je nu op dit moment gelukkig bent, Fali? Nee, ik ben diep ongelukkig. Zwaar depressief. Nou, dat vind ik heel natuurlijk ontzettend vervelend om te horen. Vanwege de hunkering en het gemis aan waarvan ik weet hoe fijn het anders zou kunnen zijn. Ja. Omdat ik het heb meegemaakt. Wanneer was je voor het laatst gelukkig? Lang geleden. Ja, Maar je weet wel hoe het voelt om gelukkig te zijn. Dat was wel op een bepaalde manier ook in samenhang met wat ik net beschreven heb. Ja. En je zou kunnen zeggen, was ik nog maar maagd en had ik het nog maar nooit meegemaakt? Zou je dat zeggen, ja? Bijna wel. Zo ongelukkig voel ik me. In de zin van, dan zou ik niet weten wat ik mis. Hoe fijn het kan zijn en hoe gelukkig je dan wel kan zijn. Hm. Dat snap ik, dat gevoel. Ergens zou ik ook denken, het is heel mooi dat je het wel ooit hebt meegemaakt. Hè? Dat je in ieder geval dat gevoel ooit wel hebt gehad. En, nou ja, ik weet dat het bestaat en het gemis is daardoor nu des te groter. En je kan niet teren op dat het er ooit wel was geweest en nu niet meer. Maar oh, wat fijn, ik heb het wel meegemaakt. En Fali, je zegt, geluk komt uit een gelijkwaardige relatie. Iets dat je nu niet ervaart, blijkbaar. Kun jij, denk je, ook je geluk in andere dingen gaan vinden? Als je dit niet gaat vinden? Als je het hebt over psychotherapeuten en dat soort hulpverleners, die proberen je dat tot dat soort cognities te leiden. Maar uiteindelijk verandert het niets aan de feiten dat je gewoon weet dat dit iets is dat zo essentieel is. Ja. Dat als je dat weer hebt, dat het dan natuurlijk ook deuren of dingen opent om het geluk uit andere dingen te kunnen halen. Maar het gemis is eigenlijk bijna een soort belemmering dat het ook niet meer goed lukt. Hoe bedoel je dat? Dat laatste, dat volg ik niet helemaal. Het gemis, de hunkering naar waarvan je weet hoe fijn het is, is eigenlijk als het ware ook een soort belemmering. Ja. Dat er andere mooie kleine dingen, ja, die nog wel een soort van voldoening geven. Een plant op het balkon die ineens mooie bloemen geeft. Ja. Dat geeft nog wel voldoening. Ja. Maar niet een intens doorleefd geluksgevoel. Nee, ik weet... Als je wel die liefdesrelatie zou hebben, ja, zou dat natuurlijk veel intenser en veel mooier en, ja, krachtiger ervaren worden. Zoiets is zo... ingrijpend, het alleen moeten zijn, terwijl je weet hoe fijn het is, ja, als het anders is, dat wat je net suggereerde, van zou je het ook uit andere dingen kunnen halen, eigenlijk niet echt. Nee, wat je zegt als ik jou hoor, is dat je kunt nog wel plezier halen uit dingen, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als geluk, als een geluksgevoel. Ja, het is niet echt doorleefd. Nee. En het beklijft ook niet. Mm-mm. Het is even voor een paar uur. Ja. Oh, wat mooi. Maar het beklijft niet. Nee. Omdat je het niet gelijkwaardig, wederkerig, die vreugde die je ervaart, met iemand kan delen die dat soort momentjes ook weer met jou deelt. Ja, nou ja, het is nooit, als het ware is het niet compleet. Nee, wat ik ook zelf tegen Maaike zei, is dat je moet mooie dingen in het leven ook kunnen delen met iemand natuurlijk. Maar ik kan me heel moeilijk voorstellen, Fali, dat jij niet, je klinkt als een heel prettig persoon. Ik vind het heel fijn om met je te praten. Je klinkt scherp en intelligent en ook gevoelig. En je kan jezelf goed uitdrukken. Dus ik kan me moeilijk voorstellen dat op een gegeven moment niet toch gaat komen, Fali. Ik vind het heel fijn om met je te praten. Het rare is, het initiatief is altijd van mijn liefdespartners gekomen. Oké. Ik heb heel weinig mannenvriendschappen gehad. En vooral liefdesrelaties met vrouwen. Ja. En elke keer weer hadden ze mij kennelijk van een afstandje geobserveerd. En zij namen het initiatief. En is het dan niet misschien een moment om dan zelf een keer het initiatief te nemen? Heb ik vroeger natuurlijk ook geprobeerd, maar dat werd niks. Ik zou denken, misschien moet je dat proberen. Dat werd niks. Ja, maar juist, die vrouwen die ik niet zag staan, ja, maar die mij uitkozen, ja, het werd geweldig. Ja. Nou ja. En helaas is dat niet meer op mijn pad gekomen. Nee. Terwijl het wel zo ontzettend fijn was dat als zij het initiatief namen, dan ging ik natuurlijk ook terug initiatief nemen, omdat ik wist dat het gewenst was en zij het licht op groen hadden gezet. Ja. Dat was natuurlijk veilig en fijn. Ja. En dan kwam er ook wat van. Maar omgekeerd, mezelf opdringen, weet niet of dat een goed idee is, hoor. Nee, nou, ik ga wel hier afronden, maar ik zou alleen zeggen, zie het niet te snel als opdringen. Het is niet altijd onwenselijk, want misschien vinden mensen het juist wel fijn. Dus ik denk dat je misschien zou je te snel denken dat je jezelf opdringt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Dat is een grote onzekerheid, hè? Ja. Ja, dat is er. Maar ik neem het van mij aan, Fali. Zeker nu dat ik jou een paar minuten heb gesproken. Je mag er echt zijn. Dus onthoud dat alsjeblieft. En ik hoop heel erg dat jij je geluk nog kan vinden. Wij moeten wel door, want er zijn een heleboel mensen die wachten op hun beurt om te praten. Het was altijd plotseling en onverwacht. Ja. Nou, dan betekent dus dat het misschien nog ergens op je zit te wachten. Ik gun het je van harte. Het kan overmorgen gebeuren, ja. Of misschien moet ik nog 3 jaar wachten. Nou, ik hoop dat je niet te lang hoeft te wachten, Fali. En dat houdt me. De hoop dat het misschien overmorgen is of binnen 3 jaar... dat is het enige wat me nog op de been houdt. Ja. Dat ik weet hoe ontzettend fijn het kan zijn en hoe heerlijk het is om samen met iemand die intense geluksmomenten te kunnen meemaken en delen. Nou, hou die hoop vast, zou ik zeggen, Fali. Ik wil je ontzettend bedanken dat je hier zo... Fijn. Dankjewel voor het geduld en aandacht. Natuurlijk. Jij ontzettend bedankt voor je eerlijkheid. En ik gun je het allerbeste, Fali. En een hele fijne nacht nog. Bedankt voor het bellen. Tot later een keer. Tot later. Ja. Nou, mooie gesprekken hier. Ik gooi jou er eventjes, Stijn. Wat vind je van de gesprekken tot dusver? Ja, heel indrukwekkend. Ja. En ook dat mensen ook zo open erover zijn. Ja, toch? Dat ze dit zo ook vertellen. Dat betekent ook dat mensen er echt mee lopen. Ja. En mee zitten. En wellicht dat er ook nog mensen zijn die hier weer op willen reageren. Ik zou zeggen, bel dan ook vooral. Ja, zeker als je nog wat te zeggen hebt tegen Fali. Of misschien ben je wel de persoon op wie Fali zit te wachten. Ja. Bel vooral. Wij gaan ook ondertussen door naar onze volgende beller. En dat is Ben. Ben, een hele goede nacht. Ja, ook een hele goede nacht. Hallo. De mevrouw Fali die brengt me ook nog op een idee. Ik ben dan ook door omstandigheden autodidact. En daar ben ik ook niet ongelukkig door geworden, moet ik eerlijk zeggen. Maar even over geluk algemeen gesproken, dat heeft het leven mij geleerd. Ik ben dan ik noem mezelf een jonge 80-plusser. Maar... ja, er is heel veel mogelijk. In de eerste instantie, tenminste, dat heb ik voor mezelf zo ook vast mogen stellen, dat we zelf de sleutelbewaarder zijn van het geluk. We zitten gewoon, ja, soms, en dan heb ik het ook over mezelf van tijd tot tijd, op een schatkist, dat we even vergeten dat die sleutel er gewoon is en dat we dat zelf zijn. En ja, als we de moed hebben om daar even op afstand naar te kijken, dan kun je alleen maar blij worden en een glimlach ervoor zijn toveren. En ik merk ook wel dat... ik wil eigenlijk nog even bij mevrouw Fali blijven met betrekking tot waar ze mij op een idee bracht. Ze had het over de kleur van... als anderen het op groen licht gezet hadden enzovoorts... dan was dat initiatief van die kant gekomen. Hm. Dat bracht mij op het idee... misschien mogen we zelf wel met een button lopen, een groene button... dat we vanuit het hart te delen hebben. Kijk, prachtig advies. Fali, ik hoop dat je nog luistert, want dit zijn hele wijze woorden. Dus een groene button om aan te geven. Hoe bedoel je dit precies, Ben? Ja, laten we hem gewoon dragen en laten we het zichtbaar maken. En we worden vanzelf aangesproken. Als ik even kijk naar hoe ik het zelf dan doe. Ik heb dan ook in mijn leven een soulmate mogen ontmoeten. Die vanuit een zelfvertrek, door dezelfde vertrekpunt in het leven heeft gestart. Ja. En met alle moeilijkheden van dien, die moeilijkheden leg ik even opzij. Omdat je ook met moeilijkheden uit de voeten moet kunnen komen. En dat lukt dan ook, ja. Hoe moeilijk het soms ook is. Alleen je komt er sterker uit, maar dat is even mijn samenvatting. Maar dagelijks proef ik ook wel om me heen. Dat de uitstraling van mensen, ik ben best wel een gevoelig mens. En dan merk je dat ze eigenlijk niet zo makkelijk tot een gesprek willen komen of wat ook. En ik heb toen tegen mezelf gezegd, Ben, je bent een optimistisch mens, deel dat. Deel je optimisme. En ik doe dat dagelijks. Ja. En op een hele simpele manier. Wat voor mij heel bepalend is in deze tijd, dat zijn bijvoorbeeld... de nieuwe generaties die pasgeboren zijn en nog heel jong in het leven staan. En vaak, ik noem het ook altijd maar, voorop lopen. Tussen aanhalingstekens gedragen door wieltjes. En dat is dan een wandelwagen of een kinderwagen. die dus aangestuurd worden door opa of oma of door de moeder zelf of gewoon niet meer en niet minder als blijk van aanwezigheid een fietsstoeltje op de fiets. Ben, je bent eerlijk gezegd een beetje, ik ben een beetje kwijt waar wat precies je punt is. Over het geluk wat we zelf kunnen delen. En als ik dan die mensen daarop aanspreek, door te zeggen van god, ik zie dat u ook heel veel toekomst te verzorgen heeft. En dat kan gewoon een leeg fietsstoeltje op de fiets zijn. Ja. Dan heb ik het daar even over. En ja, dan krijg ik daar gelijk altijd een mooi antwoord op. Ja. En ik zie de mensen ook veranderen. En ik zie de lach komen. En als ik vertrokken ben, en dat kan maar heel kort zijn. Maar dan, dan lag ik zelf ook even mee met mezelf van kijk eens wat er allemaal makkelijk uit te delen is. Er is als je, kijk, het klinkt alsof jij allereerst heel optimistisch bent, dat zeg je zelf ook. En het klinkt alsof jij ook zegt, neem zelf dat initiatief, ga dat gesprek aan. En wat ik interessant vind, is dat ik het natuurlijk met Meike in het gesprek zojuist, vroeg zij ook, hè, haar oproep was van, zijn de luisteraars nou, vinden zij dat het wel genoeg of te weinig of te veel over geluk gaat? En als ik jou zo hoor, dan zeg je van, je mag het er wel wat meer over hebben. Je mag mensen er wel op aanspreken. Zeker laten delen, want het is een bazaal gegeven om ook het leven aan te kunnen en ook om vertrouwen te krijgen in jezelf. Ja, nou ja, zo te horen, heb je dat vertrouwen gevonden, Ben? Ja, dat heb ik ook mogen vinden. En in wezen kom ik erachter dat iedereen dat vindt. Mensen die vanuit het hart spreken en die open een gesprek met je aangaan. Ja. En je proeft dat, die kwaliteit van het gesprek, net zoals dat uw spreker als weliswaar een zeer deskundige heel duidelijk al aangaf, wees jezelf en gedraag je als die je bent in de zin van, zoals ook de mevrouw zo straks openhartig was over zichzelf, dat delen en dat uitspreken. Uiteraard, daar waar het kan, want een luisterend oor is ook niet altijd aanwezig. Nee, is dat ook prima. Maar het is makkelijker te vinden dan je zou denken, hoor ik jou zeggen. Je durft gewoon dat gesprek aan te gaan. Het is aanwezig in de kern vaak. Hè? In de kern is het aanwezig. Ja. Het kan zo simplistisch zijn. Ik heb onlangs regelmatig iemand op straat zien lopen die heel moeilijke benen had. En zij stapte voetje voor voetje. En ik zag haar zo regelmatig. En ik denk, god, wat jammer dat zij waarschijnlijk niet op de hoogte is dat er mensen bestaan die haar kunnen helpen. En ik kom achter een blad, wat van de maatschappij is in dit geval dan. En dat is een organisatie die met alles wat met bewegingsgestel om doen heeft, daar specialisme voor in huis heeft. Ja. En de eerste volgende keer dat ik haar zag, had ik dat boekje meegenomen voor haar. En dat zei ik ook. Ik zeg, dat heb ik gevonden onderweg. Daar staan dit is uw wegwijzer om te kijken of dat er iemand is die u terzijde kan staan. Heb de moed om daar even naartoe te bellen. Nou ja, dat vind ik dus het mooie aan wat jij zegt. Is jij durft gewoon op mensen af te stappen. En dan merk je eigenlijk dat er altijd wel een positief gesprek uit volgt, denk ik. Hè? En dat mensen ook over durven te praten. Ben, ik vind het mooie. We hebben zoveel in huis, hè? Een mooie filosofie. Wat zeg je? We hebben zoveel in huis. Ja. In ons eigen huis, in ons zijn en wezen als aardelingen. En nogmaals, ik begon met. We hebben zelf onze eigen schatkist waar we op zitten soms. Prachtig, Ben. Openmaken en. De sleutel ligt daar. De sleutel ligt daar. Ik vind het. Hartstikke wijze woorden. En daar ga ik dan ook, denk ik, mijn conclusies uittrekken. Je zit zelf op de schatkist. Je hebt zelf de sleutel luggen van je eigen geluk. Je bent de sleutel op waarde. Eigenlijk neem de autonomie van je geluk in eigen handen. Ik vind het hele mooie woorden, Ben. Ik wil je erg bedanken. Voor, ik hoop dat ik heel veel groene buttons binnenkort ga zien. Ik denk het ook. En misschien zie je Fali ook wel met een groene button rondlopen. Aangesproken te worden, dat kan. Laten we het zichtbaar maken. Nou, dus vanaf nu, we starten een beweging, de Ben-beweging. Iedereen die hun geluk ofwel wilt bespreken of duidelijk wilt maken, die doet een groene button op. Ja, ik denk dat ik zelf morgen er een zelf kan maken. Ja, prachtig. Dat mensen de goede, dat ik het voorbeeld mag geven. Dus dan weten ze dat dat bestaat. Stuur maar even een doosje op naar Radio 1. Wij doen graag mee. Radio 1, nou, ik ga hem gekleurd doen en een fotootje. En ik zorg dat hij bij Radio 1 tegenkomt. Ja, ja. Nou, ontzettend mooie woorden. Ik ben heel blij dat je dit met ons wilde delen, Ben. Ontzettend bedankt. En ik wens je nog. Bedankt voor dit programma en ook voor het thema. Want het is zo Ja, iedereen heeft zoveel honger hiernaar. Dat proef je gewoon. Nou ja, ja ik merk het aan de hoeveelheid reacties die binnenkomen. Daarom ben ik ook bang dat we even door moeten. Want er zijn heel veel mensen die... Iedereen succes en het woord aan de ander. Inderdaad, nou, je geeft hem zelf door. Dat is heel mooi. Dankjewel, Ben, voor deze mooie woorden. En een hele fijne nacht nog. Ja, Stijn, je zit zelf op de schatkist, je hebt de sleutel. Nou ja, en die groene button, wat een goed idee ook. Hè? Ik vind het echt fantastisch. Gaan wij het op de redactie eventjes een ding maken? Nou, ik zat even online te zoeken of er dit soort initiatieven ook zijn. Ik denk dat die er wel zijn. Ik kwam ze er zo snel niet tegen. Maar volgens mij zijn er toch al wel vaker dit soort oplossingen geweest. Van laat gewoon zelf zien, van ja. Joh, ik sta open voor nieuwe vriendschappen. Ja. Ik weet zelf toevallig dat op sociale media er ook wel initiatieven zijn van jongeren die zelf... Het zijn dan jongeren, dat is natuurlijk een verschil. Die zelf een video plaatsen met... joh, ik ben op zoek naar nieuwe vrienden. Laat het me weten als jij dat ook bent. Ik sta open voor een nieuwe vriendschap. En we hebben in december natuurlijk nog een gesprek gehad... met Maaike Verhagen over eenzaamheid onder jongeren. Ja, eenzaamheid inderdaad. Van die dingen waar... Begin het gesprek. Mensen willen het heel vaak, maar mensen durven niet. En ik denk dat hier ook geldt voor Ben zegt, toch? En we hebben zo nog een andere beller aan de lijn hangen. Blijf nog wel even wachten. Bert, je komt zo aan de beurt. Maar ik wil heel even... Want we hebben net een appje binnengekregen. Die wil ik ook even met je bespreken. Dat is van Catharina Dorinne. Die zegt, met heel veel emoties erin, die zegt: goedenacht, geluk is ook dat je het geluk niet van een ander laat afhangen om gelukkig te zijn. Een ander kan je gelukkiger maken, maar de basis zit in jezelf. Een beetje hetzelfde met geluk zit in de schatkist onder jezelf. Ja. In het accepteren van jezelf en houden van jezelf en genieten van ook de hele kleine dingetjes. Daar waar je aandacht op richt, vermeerdert zich. Dus wees je bewust wat je denkt, leest, naar kijkt en met wie je omgaat. Groetjes, Catharina Dorinne. Heel mooi gezegd, vind ik dat. Er zitten echt een heleboel wijsheden in, zie ik hier. Ik vind bijvoorbeeld waar je aandacht op richt, vermeerdert zich. Dat is ook echt heel belangrijk. Mm-hmm. Als je alleen maar denkt aan de negatieve dingen, dan gaat dat groter worden in je hoofd. En als je kijkt naar de positieve dingen, dan wordt dat groter. Ja. En tegelijkertijd, ook er zijn mensen die zich depressief voelen, die daar niet uit kunnen komen, die misschien een handje hulp nodig hebben van anderen. Dus dat soms heb je gewoon even niet die kracht. En dat mag er ook zijn. Ja, ja. Maar ik vind het al heel erg knap dat Valia bijvoorbeeld net gewoon de telefoon oppakt en belt met ons. Ja. Om te laten weten, ik ben op dit moment niet gelukkig. Ja. En ook Alex in de app die zegt, ik ben ook alleen. Ja. En dat maakt mij, ik denk dat zal ook wel invloed hebben op of je gelukkig bent of niet. Ja. Die mensen zeggen van, ik heb wel gewoon iemand nodig om mij gelukkig te maken. En dat is heel eerlijk. Zeker. Tegelijkertijd denk ik wat Catharina zegt, dat is een beetje een cliché, maar er zit wel waarheid in. Van, je kan niet samen gelukkig zijn als je ook niet alleen gelukkig bent. Precies. En ik denk dat een grote waarheid is. Want er zijn mensen die het altijd van iemand anders laten afhangen. Ja. Opnieuw eigenlijk verschillende kijken erop. Ja. Iedereen heeft zijn eigen sleutel tot geluk. Ook wat Maaike Bartels zei. Over verschillende kijken, volgens mij heb je nog een bellen aan de lijn. Dat klopt inderdaad. Ik hoop dat hij er nog is. Bert, een hele goede nacht. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Goedendag. Nou, ik heb het geluk wel gevonden, hoor. Je hebt hem wel gevonden? Waar ligt hij dan? En dan kom ik even zoeken. Nou, dat zal ik eerlijk vertellen. Ik wil even tweedelig maken. Ik ben zelf, ik hoorde net ook een meneer over de 80. Ik ben ook over de 80. Maar ik ben in een volksbuurt geboren. En ik woon nu in een, er leven hier mensen uit andere verschillende landen. Maar wat ik wel vind, en dat hoor ik niet in deze, want die professor die praat denk ik nou in deze tijd. Ja. Maar vroeger waren de mensen meer saamhoriger tegen elkaar. En tegenwoordig zit je op social media. En daar krijgen ze zoveel vergif van binnen, want ik noem dat gewoon vergif. Laat ik het even kort houden. Hoort dat je geest wordt gevormd al in de baarmoeder of in de geboorte van je moeder. Dat zei Meike ook al, ja. Ja, en die ontwikkeling van je geest en je hersenen gaat door tot je in de jaren 25, 30, 35 bent. En dan ben je volslagen, dat zeggen ze, en dan hoor je dat je verstand hebt. Maar wat anders. Als iemand ongelukkig is, dan moet hij iets gaan zoeken waar hij zelf tevreden en blij van wordt. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat heb ik jong ondervonden. Ik heb ook een hoop tegendingen, een hoop dingen meegemaakt. Ik ben 40 jaar goed getrouwd geweest. Moet je ook afscheid van nemen. Maar je moet altijd iets hebben waar je op terug kunt vallen. Waar je blij van wordt en waar je gelukkig van wordt. En als je dat dan ook nog uit kunt dragen, dat hoeft niet speciaal toneel, muziek of sport te zijn. Maar je moet iets hebben waar je een houvast aan hebt. En dat vind ik belangrijk. En wat is het voor jou, Bert? Daar zijn we natuurlijk allemaal benieuwd naar. Nou, voor mij is muziek natuurlijk belangrijk. Muziek? Dat is gewoon, ja, muziek is en wat belangrijk. Voor muziek? Want misschien laat ik je nog wel een verzoekje doen, als je daar zo gelukkig nou, van wordt. Nou, ik speel trompet, ik speel barok trompet. Oké, mooi. En is er ook nog een... sowieso leuk, ik kan me voorstellen dat je heel veel geluk haalt uit het beoefenen van een instrument. Ja, maar ja, ik haal ook geluk aan de dingen die ik om me heen zie. Want ik kan ook genieten als ik op het terras zit en mensen zitten genieten onder elkaar onder een drankje of zo. Maar weet je wat het is, beste vriend? De mensen leven, maar er zijn een hele hoop mensen die hebben het leven nooit beleefd. En dat vind ik jammer. Wat zei je? Die het leven? De mensen die leven wel, maar ze hebben het leven nooit beleefd. Ze leven altijd naar een andermans idee. En dan denken ze dat ze wat zijn. Je moet dood in de schaduw van een ander gaan staan. Nou Bert, daar kan ik niet meer met je eens zijn. Ik heb het hier ook met Maaike over gehad natuurlijk. En het vergelijken met jezelf, met andere mensen, dat is wat je bedoelt. Hè? Dat zorgt natuurlijk al heel gauw dat je denkt, ik ben niet gelukkig, want ik doe niet wat zij doen. Nee, ik bedoel in de schaduw. Er zijn een hele hoop mensen die hebben een voordracht dat ze wat zijn. Hè? Maar ik zal me bijvoorbeeld geven. Ik heb kennis in de blaasindustrie. Die zijn ontzettend goed en ze zijn helaas ontvallen. Maar ik heb nooit gezegd, oh, die ken ik en daar ben ik mee op de foto geweest. Nee, je moet het zelf doen. Ja, dus jij eigenlijk wat jij zegt, komt een beetje overeen met wat Catharina zei. Je moet het niet van anderen laten afhangen, je geluk. Ja, dat is het hele punt. En die mevrouw die dan belde, ja, die zoekt natuurlijk geluk in met z'n tweeën. Maar die mevrouw moet naar iets op zoek gaan waar zij gelukkig van wordt. En dat hoeft niet een ding te zijn wat je samen met iemand kunt delen. Maar die andere kan bijvoorbeeld fotografie doen en een ander kan muziek maken. Of toneel, weet ik wat je allemaal hebt op tegenwoordig. Ja. Maar als je daar samen uitgekomen, dan heb je toch een hartstikke gelukkig leven. En dan kun je als je s'avonds thuis zit. En ik ben ook geledig. Nou jongen, denk ik heb toch een leuke dag gehad. Ja. Ja, nou ja, het is dus ook wat Maaike zei. Vind waar jij gelukkig van wordt. Hè? En blijf bij jezelf. En leef daarna. Ja, voor jou is het trompet spelen, begrijp ik. Nou ja, dus moet je hoor. Ik vind alle dingen mooi. Dingen die eerlijk zijn en natuurlijk zijn, die vind ik hartstikke mooi. Maar je moet het wel zien, maar je moet het ook leren zien. Het is echt prachtig geworden. En ik moet eerlijk zeggen, jij klinkt... Hè, ik had het met Maaike over. Sommige mensen die zijn gewoon wat meer aangelegd om gelukkig te zijn. En jij klinkt me als zo iemand. Dus ik denk dat je daar hartstikke veel geluk mee hebt. Iedereen, maar je moet het in je eigen ontdekken. En je moet er voor openstaan. En dat is het mooie ervan. Ja. En dan ga je het leven beleven. Dan ga je niet alleen leven, maar dan ga je ook het leven beleven. Nou. Zo is het. En wat wil jij dan aan onze luisteraars echt nog even meegeven? Nou, ik zeg, ga eens bij je eigen te raden. En zeg, nou, gooi al die rommel van vroeger. En je verdriet, gooi dit opzij. Zoek een leuk onderwerp. Vermaak het lezen, het maakt niet uit. Er zijn zo dingen in deze wereld waar je gelukkig wordt. Dan denk je, nou, daar kan ik maar gaan mee verenigen. En dan ga je een stap opzij doen. En dan kun je dat met anderen delen. Ja. En zo is dat. Hartstikke mooie woorden. Hey, wij moeten door, Bert. Want dat is de tijd die we hebben. Ja, maar ik ben benieuwd, hè. Jij houdt van... jij speelt trompet, zei je, hè? Ja. Ken jij het nummer Is Dit Alles van Doe Maar? Nou, Doe Maar. Weet je wat ik een mooi nummer vind? Vertel. Dat is van Rob de Nijs. Laten wij allemaal in vrede leven. Nou, we gaan even kijken of we straks in de uitzending nog ruimte hebben daarvoor. Dat is een heel mooi nummer. Ja. En dan moet je gewoon bij stilstaan. Ja. En het is een heel eenvoudig nummer, maar het slaat in. En dan hoeft het voor mij niet allemaal Engels of Frans of zo te zijn. Praat gewoon Hollands. Dat is een mooi nummer. Ja. En dat begrijpt iedereen. Zo is het gewoon. Mooi. En dat slaat ook op jezelf terug. We gaan hem even zoeken. We gaan kijken of we hem kunnen vinden. Van Rob de Nijs. Alles wat adem heeft. Ik denk dat zo heet het nummer. Hoe heet het nummer? Alles wat adem heeft. Ik hoop een hoop mensen dat ze het pad mogen vinden naar het mooie licht van het leven. Ja. Want het duurt maar even. Zo is dat gewoon. Nou, prachtig geworden. Dankjewel Bert voor je positieve bijdrage. En een positieve noot op te eindigen. Bedankt. En een hele fijne nacht Bert. Ja, Stijn. Wat een positieve woord om mee te eindigen. Hè? Ja, en een nummerverzoek. Ik ga hem voor hem opzoeken. Ja, we gaan hem kijken. Alles wat ademt. Ja, ik moet hem denk ik even zoeken. Want er staat niet in ons systeem. Maar daar gaan we hem even regelen. Hoop dat we zo meteen nog ruimte voor hebben. We moeten natuurlijk door. Maar ik ben nog wel eventjes benieuwd, Stijn. Ja, Hoe gelukkig ben jij op dit moment? Ja, dat dacht ik al. Hoe gelukkig ben ik op dit moment? Nou, eigenlijk best wel goed. Best wel gelukkig. Mooi. Ik denk ook gewoon omdat dit soort gesprekken met mensen, daar doen wij het ook voor. Hè? Ja, klopt. We kunnen er ook voor kiezen om niet interactie met het publiek aan te gaan. Ja. Maar we vinden dat super belangrijk. En het is super mooi om dan te horen dat mensen hier en op aanslaan. En dat er gewoon ook interactie is tussen de luisteraars. Ja, en het is natuurlijk ook gewoon geweldig dat eigenlijk iemand een wild vreemde voor jou, dat je daar dan zo'n openhartig gesprek mee kan hebben midden in de nacht. En, ja, en we doen dit natuurlijk wekelijks. Ja. Nu dan toevallig al 5 dagen. Maar elke week hebben we ook vaste luisteraars die terugkomen, die vaker bellen. Bert is er daar eentje van. Ja. Het is gewoon heel mooi om te horen dat mensen vaker luisteren en ook graag meedoen in dat gesprek. Daar word ik oprecht gelukkig van. Ja, en wat is in algemeenheid, want je hebt het nu over, op dit moment voel je je gelukkig, maar in jouw leven, wat is jouw sleutel tot geluk? Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. Maar ik denk toch, en dat hoor je hier ook in alle luisteraars die bellen, vrienden om je heen. Je familie, je vrienden, de mensen waarmee je je leven deelt. Ja. Dat zou ik alleen niet kunnen. Ja. Voor je collega's, toch? Ja, mijn collega's zijn mijn beste vrienden. je hoort erbij, hoor. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Nee, ja, mooie woorden. Zeker de mensen. Eigenlijk kwamen we er gisteren ook al achter. Hè? Met de zin van het leven. Toch de verbindingen. Het past best goed met elkaar, bij elkaar. Zeker natuurlijk. Weten. Ja. Je bent ook een hele sociale jongen natuurlijk. Ja, hey, en mochten mensen nou dat gesprek met Mike willen terugluisteren? Waar kunnen ze dat doen? Ja, ze kunnen dat gewoon vinden online als podcast. Hij staat ook op de Radio 1 website als je zoekt De Nacht Van. In elke podcast app kunnen ze het vinden. Hij staat nu online en kan ook op de website van Radio 1. Ja. Ik denk dat wij even naar, want ik word dus heel gelukkig van muziek. Ja, ik ook hoor. Er is één nummertje waar ik heel gelukkig van word en die ga ik gewoon even spelen. Dat is Zaz met Onira. Dan moet ik hem natuurlijk wel even aanzetten. Kijk eens, hoppatee. Onira, écoutez Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir l'été dans les socas à Man. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs. Ja, dat was Zaz met Onira, een nummertje waar ik persoonlijk heel gelukkig van word. En zoals het net merkt aan alle bellers, zijn er een heleboel mensen die antwoorden zoeken op de grote levensvragen. Dat geldt ook voor heel veel jongeren. En daar gaat ons volgende gesprekje over. En daarvoor geef ik graag het woord aan mijn collega Stijn. Levensvragen. Hoe kan ik het gelukkigst leven? Bestaat er een God? En waarom voeren we oorlog? Grote vragen waarop een antwoord vinden niet zomaar lukt. Zeker niet voor jongeren. Omdat die zoektocht naar zingeving tegenwoordig lastiger lijkt dan ooit, is het initiatief van De Grote Vragen opgestart. De begeleiders van De Grote Vragen spreken met jongeren over de grote vragen van hun leven. Zij leggen perspectieven voor uit de humanistiek en theologie als handvat. En deze week bel ik elke nacht met een teamlid van De Grote Vragen over de rol van zingeving. Vannacht hangt projectleider Laurens van Lavieren aan de lijn. Goeienacht, Laurens. Goeienacht. Jij bent, zo zal ik maar zeggen, de grote baas van De Grote Vragen. Ja, dat is een beetje veel eer, maar projectleider, zeker. Precies, projectleider. Kun je ons eens uitleggen waarom De Grote Vragen zijn opgericht en wat jullie precies doen? De Grote Vragen is begonnen met een onderzoekje onder jongeren over grote vragen. En daaruit bleek eigenlijk wat je net in je introtekst zei, dat die grote vragen daar heel erg zijn. Maar ook dat het voor jongeren eigenlijk heel moeilijk is om die zoektocht op een manier vorm te geven. Want het is best wel heel lastig om überhaupt plekken te vinden om erover te praten. Want ook met vrienden zijn het, de grote vragen zijn toch meestal niet de dingen die je bespreekt. Dus die momenten zijn best wel zeldzaam. En ook, waar vind je informatie? Waar vind je antwoorden? Waar vind je richting? Jongeren zijn vooral heel veel opgegroeid met vrijheid. Van, kies je eigen weg, volg je hart. En dat is iets heel moois. Maar dat is dus ook, als het om zulke grote vragen gaat, soms heel verlammend. Want ja, als alles kan, alles mag, dan heb je dus ook helemaal geen kaders, zeg maar. Dus, dat constateren we vanuit een onderzoekje. En een van de dingen die jongeren aangaven was, als we informatie zoeken, dan doen we dat op internet. Dus zo is de grote vraag begonnen als een plek online waar je dan gewoon goede informatie kon vinden over allerlei grote vragen. Ja, en een soort grote vragen Wikipedia. Ja, een soort van, ja. Ja, maar wij hebben gewoon allerlei experts, dus dat waren psychologen, ook filosofen, grote denkers, wetenschappers, allerlei mensen waarvan we dachten, ja, die hebben iets te zeggen over dit soort grote levensvragen, die lieten we aan het woord. En daar konden mensen dan als soort startpunt voor hun eigen zoektocht. En nu zijn jullie ook de scholen ingegaan. Jullie geven les aan jongeren van verschillende educatieniveaus ook, mbo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs. Zijn die studenten een beetje te porren voor een gesprek over zingeving? Meestal wel. We werken in verschillende settingen. Soms is het vrijwillig. En de studenten die je dan voor je hebt, die zijn super gemotiveerd. Want die hebben er zelf voor gekozen. En er zijn de studenten die er echt heel veel tijd voor apart zetten. We werken ook wel in settingen waar het verplicht is. Dus als onderdeel van loopbaanoriëntatie of persoonlijke ontwikkeling. En dan verschilt het wel. Dus dan zitten er ook studenten die denken, ja, weet je, die vragen komen nog maar veel te dichtbij. Dus hou op. Ja, het kan best confronterend zijn dus. Ja, sommige vragen zeker. We hebben het ook over de dood bijvoorbeeld. Over verlies. Nou ja, dat kan natuurlijk zijn dat je daar om wat voor reden ook helemaal niet op zit te wachten. Dus dat maken we ook mee. Maar toch, de meeste studenten reageren eigenlijk heel erg enthousiast. En die zeggen, ja, dit gaat over mij. He, dus het is natuurlijk, het is niet dat wij iets moeten verkopen of zo. Of stuk informatie. Het gaat over hen. En dat voelen zij ook. Dat zijn hun vragen waar we bij aansluiten. Dus dan zeggen ze, ja, het is geweldig. Ik dacht hier steeds maar zelf over na. Ja. Maar nu eindelijk is er een context waarin ik word geholpen. En met anderen over na kan denken. Wat voor grote vragen komen er dan voorbij? Ja, heel verschillend. Dus ik denk enerzijds vragen over de grote dingen die spelen in de wereld. Dus kun je denken aan de ecologische crisis, polarisatie. Van ja, waar gaat het nou heen met deze wereld? Voor jongeren maken ze echt wel zorgen over de toekomst. En terecht, denk ik. En ook wel de grote persoonlijke vraag. Wie ben ik? En wat wil ik? Wat is mijn plekje in de wereld? En hoe kan ik iets met mijn kleine leventje toch iets zinvols toevoegen aan het geheel? Ja. En het liefst brengen we die vragen dan met elkaar in gesprek. Ja, en is dat zo dat die vragen misschien nu ook wel lastiger nog te beantwoorden zijn dan dat ze vroeger waren? Nou ja, ik denk als je in ieder geval naar de Nederlandse context kijkt, de meeste mensen van, ik ben zelf 34, van de generatie van mijn ouders, zeg maar, die groeiden op in een verzelde samenleving waarin de meeste mensen opgroeiden met een heel duidelijke levensbeschouwing. Met allerlei antwoorden op dit soort vragen. Ja. En daar kon je natuurlijk op, dat levert een andere worsteling op. Van ja, zijn het ook mijn antwoorden? En heel veel mensen hebben zich daar natuurlijk van losgemaakt. Maar ik denk, dan heb je in ieder geval iets om je tegen af te zetten. Ja. En dan heb je in ieder geval een kader meegekregen. En in die zin is het voor deze generatie wel heel anders. Want die zijn nu toch vooral opgegroeid zonder kaders eigenlijk. Behalve het kader van, volg je hart, doe wat je wil. En dat maakt het wel echt heel erg lastig. Dat ze gewoon nauwelijks oriëntatiepunt hebben of zo. Zelfs niet om zich tegen af te zetten. Ja, en dat is wel leuk dat je dat zegt. Ja, volg je hart, doe wat je wil. Veel mensen zeggen van ja, daar word je gelukkig van. Terwijl de vraag hoe word ik gelukkig is denk ik een vraag die juist nu ja, steeds meer gesteld wordt. Omdat mensen dat, ja, toch vaak dat geluk niet echt kunnen vinden in hetgeen wat ze doen door hun hart te volgen. Herken jij dat? Ja. Ja, dus ik denk tegen een achtergrond hè, van eerdere generaties waarin je als je heel rigide opgevoed bent, mm-hmm. je moet dit, je moet dat, lopen in dit spoor, dan voel ik wel heel erg mee hoe bevrijdend het is als er eindelijk eens gezegd wordt, je mag doen wat jij wil, volg mm-hmm. je hart. Alleen nu is het helemaal doorgeslagen. En ja, ik denk heel veel jongeren inderdaad, die voelen al die vrijheid, die zijn uiteindelijk toch niet gelukkig. Ik bedoel, bijna elke week is er nieuws over de mentale gezondheidscrisis onder jongeren. Heel veel jongeren zijn niet gelukkig. Nee. Met alle vrijheid die ze hebben. Waar denk je dat dat aan ligt? Nou, ik denk één ding wat wij in onze lessen al zullen bespreken is dat je in onze cultuur is heel sterk beeld van geluk als het zoeken van goede of leuke ervaringen. Mm-hmm. En van leuke dingen, van een bucketlist. Dingen moeten goed voelen. En op allerlei manieren word je dat verkocht, zeg maar. Mm-hmm. En ik denk wat meer op de achtergrond is geraakt, en ik denk dat dat een grote rol speelt, is eigenlijk een andere vorm van geluk. Van het gelukkig voelen op het moment dat je voelt, ik ben met iets goeds bezig. Het mm-hmm. is misschien niet leuk, het is niet makkelijk, maar het is wel goed. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld investeren in een relatie en het dan dus ook volhouden op het moment dat het lastig is. Ja. En dan heb je die andere vorm van geluk nog. Dan moet je ergens een soort besef hebben van, oké, het is nu niet leuk, maar ik ga er toch mee door. Want uiteindelijk geloof ik dat het gewoon goed is om bij elkaar te blijven. Dat het goed is om te investeren in die relatie. En uiteindelijk kom je daar uiteindelijk gelukkiger uit. Maar ook, je kunt ook andere vormen, ook opleiding in zoiets. Hè? Dus dat principe zit op allerlei manieren. Of in iets oefenen of bestuderen of een muziekinstrument of wat dan ook. Er zit altijd een soort fase van, je moet ergens doorheen. Met inspanning leven, het is dan niet leuk, maar uiteindelijk levert dat wat op. Ja. Als je zo kijkt naar het leven, dat het leven voor een heel groot deel gewoon is doen wat je gelooft dat goed is om te doen en niet te veel vraagt, moet het leuk zijn, dan helpt dat, denk ik. Ja, mooi. En we hebben ook een aantal van jullie studenten gevraagd wat voor hen belangrijk is in het leven, waar zij dus uiteindelijk ook gelukkig van worden. Laten we even luisteren naar hun antwoorden. Wat mij zelf het belangrijkste lijkt in het leven is dat ik voor een toekomstige familie kan zorgen en mijn huidige familie ook kan verzorgen. Dus in ieder geval dat ik iets kan betekenen voor hen en ook misschien andere mensen in de toekomst. Dat ik elke dag beter ben gaan worden. Dat ik mijn ouders trots heb kunnen maken. Dat ik een goed voorbeeld voor mijn kleine broertjes en mijn zusjes ben geweest. Dus wat ik echt hoop is gewoon dat mensen echt terug kunnen denken van, ik heb echt wat aan iemand gehad. En dat ze me ook altijd zullen herinneren als iemand die nooit vooroordeelde. En die heel open-minded was en altijd voor iemand klaar stond. Dat is echt heel belangrijk voor mij. Een huis waar je dat met andere mensen deelt. Dat is denk ik heel belangrijk. Vrienden, familie, sociaal vangnet. Ja, dat is toch wel, als een sleutel tot geluk bestaat, dan zijn het de mensen om je heen. Dat is wel een duidelijk thema te horen in deze antwoorden, denk ik. Mm-hmm. Het ging natuurlijk ook een beetje over ja, waarom leef ik, waarvoor leef ik. Maar ik denk dat dat heel erg met elkaar verweven is. Maar familie en vrienden, mm-hmm. dat is eigenlijk wat je hier het meest in terug hoort. Is dat herkenbaar? Had je zo'n antwoord ook verwacht? Nou, het is in ieder geval heel leuk dat ik moet meteen denken aan een onderzoek. Dat is heel bekend geworden via een TED-talk van Robert Walding. Dat is een onderzoek van Harvard. Het is langslopend onderzoek naar geluk. Daar hebben ze mensen 80 jaar gevolgd, een hele leven. En gekeken welke mensen waren nou het gelukkigst en waarom. Mm-hmm. En daar komt eigenlijk precies ook wel dit uit. Dus hij noemt dat leaning into relationships. Hij zegt de kwaliteit van de relaties met mensen dicht om je heen, die bepaalt van heel grote mate je geluk. Dus deze studenten zijn eigenlijk heel wijs, zou ik zeggen. Die hebben dat begrepen, kennelijk. Als je het zo hoort, dan hebben we eigenlijk best een goed beeld van waar we gelukkig van worden. Maar we handelen er alleen niet altijd naar. Klopt dat? Nee, ja, ik denk dat deels. En anders denk ik deels misschien ook dat deze studenten misschien ook wel echt een aantal wijze studenten zijn. Ik denk een aantal zijn mbo-studenten. En ik denk die hebben vaak, is mijn ervaring, best heel veel levenswijsheid. Ja. Want die zijn opgegroeid soms, of gemiddeld denk ik, vaker in wat moeilijkere omstandigheden opgegroeid. En die hebben scherper, denk ik, van waar het nou echt op aankomt in het leven. Mm-hmm. Dus misschien zijn het ook wel gewoon echt wijze studenten. En dan denk ik de andere kant is ook waar, denk ik, dat we het soms wel weten, maar er niet naar handelen. Ja, ik denk alleen al gewoon wat je constant op je smartphone voorbij ziet komen, dat duwt je vaak in een andere richting. Dus je kunt het wel willen. Maar dat is de vervolgvraag is, ja, hoe doe je wat je wil? Hè? Hoe blijf je bij wat je belangrijk vindt? Ja, en het is een beetje als snoepen, hè? Snoepen is lekker, word je gelukkig van op korte termijn. Maar 2 uur later ben je misselijk, zeg maar. Ja, en zo zit onze samenleving vol verleidingen, denk ik. Ja, precies. Ja, en dan is dus bouwen aan jezelf, dus sportschool bijvoorbeeld, dat is dan dat langere termijn geluk, toch? Ja. Ja, en ik denk dus ook, dus ik noem de smartphone. Ik denk dat is iets waar heel veel samenkomt, denk ik. Als je het besef hebt van dit is wat ik belangrijk vind, dan, ik denk vaak moet je dan iets met je smartphone. Om te zorgen dat het je ook lukt om daarbij te blijven. Dat je niet constant in richting geduwd wordt die anderen eigenlijk van je willen. Mm-hmm. Klinkt alsof jij zelf je smartphone vaak weglegt, klopt dat? Ja, dat klopt. Dat is een beetje een paradepaardje voor me. Ja. Nee, klopt. Ik ben echt afgekikt van mijn smartphone. Ben je zelf ook gelukkiger? Niet per se door die smartphone, maar doordat je toch je hier wel mee bezighoudt. Dat je dit soort vragen bespreekbaar maakt. Ja, of het direct uit de lessen komt, dat weet ik niet. Maar ik vind wel sowieso ook als docent, als je voor een groep komt, voor een groep staat. Practice what you preach. Hè? Je kunt niet alleen maar een theoretisch verhaal komen. Dus ik probeer wel echt toe te passen wat ik met hem bespreek en wat ik daarin zelf geloof. Ja. En ik merk ook wel eens wat ik net zeg over relaties. Ja, ik denk een heel groot deel van mijn geluk komt ook uit de hechte relaties met mensen om me heen. Met mijn vrouw, met vrienden, met mijn kinderen. Dus daar zit gewoon een hele grote bron van geluk. Dus dat herken ik ook inderdaad in mijn leven. Ja, mooi. Ik kan me ook wel indenken dat we in onze welvarende maatschappij misschien ook wel veel makkelijker gelukkig kunnen zijn dan op plekken waar oorlog of armoede heerst. Kennen ze daar ook nog een vorm van geluk of is dat toch ver te zoeken? Mijn vrouw is een lange tijd in Ethiopië geweest. Mm-hmm. Op het platteland. Bij mensen die vrijwel niets hadden in onze beleving. Echt een arme regio. Mensen gingen daar gemiddeld stierven veel jonger. Mm-hmm. En toch kwam zij terug diep onder de indruk van het geluk wat die mensen hadden. Mm-hmm. Dus juist met het gevoel van zij hebben iets wat wij niet hebben. Terwijl ze heel veel dingen niet hebben die wij wel hebben. Dus ik denk dat het soms ook wel een misverstand is dat wij denken van ach, die arme mensen die allemaal dingen niet hebben die wij hebben. Maar ik denk echt geluk hangt niet één op één samen met rijkdom. Of met geld maakt niet gelukkig, zeggen ze ook wel eens. Nee. Nou ja, dat is natuurlijk cliché, maar niet van niets. Nee, precies. Ja, maar goed, ik denk de andere kant is natuurlijk wel, er is, als je echt in de goot ligt, zeg maar, of als je echt doodgaat van de honger, of bijna, je hebt wel een soort bazaal bestaansniveau nodig. Ja. Dus in die zin is het ook alweer heel makkelijk praten. Als rijke westerlingen zeggen, die mensen daar die zijn gelukkig. Alsof wij dan geen verantwoordelijkheid dragen voor de oneerlijke verdeling in de wereld. Nee, precies. Dat is wel goed om dat te blijven erkennen, inderdaad. Ja. Nou, en dat zou je dus weer mooi om kunnen draaien. Zeggen, juist als je in je leven ziet dat andere mensen dan iets ontbreekt. Als je een mooi doel ziet in je leven om de wereld een stukje mooier te maken en je gaat je daar aan toe wijden, denk ik dat dat ook weer heel veel bijdraagt aan je eigen geluk. Nou, stel ik voor dat we allemaal wat doneren na dit gesprek. Zeker, ja. Goed idee. Dat zou een mooi begin zijn. Ja. Ja. We zijn bijna aan het einde van ons gesprek en we sluiten altijd de gesprekken af met een passend nummer. Jij hebt ook een nummer meegenomen, een nummer van Ralf van Manen. Het heet Steeds Meer. Kun je uitleggen waarom je dit nummer gekozen hebt? Ja, het is een soort, bijna een soort guilty pleasure, maar dan een heel, heel braaf guilty pleasure. Jij wordt gelukkig van dit nummer. Ja, we hebben het over hoe gelukkig je kan worden van hechte relaties met mensen om je heen. En denk heel veel leuke popmuziek gaat wel over relaties. Maar heel vaak over die eerste fase van een relatie. Van verliefdheid, van het spannende nieuwe begin, zeg maar. En ook heel vaak natuurlijk over hoe relaties weer gebroken zijn. Ja. Er zijn eigenlijk niet zo heel veel... Het is niet zo heel veel muziek, of misschien dat ik die gewoon niet ken, maar over dat je zo gelukkig kan worden van een langdurige relatie. En dit nummer gaat daar wel over. En het is een beetje jeugdsentiment. Ik groeide op met die muziek vooral van Mana. Dat was een beroemdheid in Veenendaal, waar ik opgroeide. Mooi. Dus dat is ook leuk. Maar, en hij zingt daar heel mooi over dat je die eerste fases juist voorbij bent. En dat je dan helemaal veilig voelt en kwetsbaar kan zijn. En hoe mooi dat is. Mooi. We gaan dan naar hem luisteren. Ralf van Manen met Steeds Meer. Dank je wel, Laurens, voor dit gesprek. Graag gedaan. De oude illusies zijn verdwenen. De meeste wilde haren kwijt. En alles waar we over zwegen ligt nu open, is verleden tijd. Nu de angst verdwenen is, het gevaar geweken. En onze trots gebroken, kracht door kwetsbaarheid. Steeds meer, steeds meer hou ik van jou. En alles van me wil ik geven. Meer, steeds meer oprechte trouw. Ik heb een passie. De meeste wonden zijn genezen. We zijn gevormd, maar getekend door de tijd. Nu de trots gebroken is, zijn we sterk. Het is alweer bijna 4 uur. Maar gelukkig duiken we zo meteen nog een laatste uur de wetenschap in deze nacht van NTR Wetenschap. Ik duik de geschiedenis in om erachter te komen hoe mensen in het verleden omgingen met de zin van het leven. Dat doe ik samen met hoogleraar geschiedenis van de geesteswetenschappen Rens Bot. En ik sluit af, zoals elke nacht deze week, met sport- en wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. Jurgen houdt voor ons de Olympische Spelen in de gaten, die alweer in haar laatste week zitten. Wij zijn natuurlijk vooral benieuwd naar de wetenschappelijke kant van al die topprestaties. En deze nacht stel ik Jurgen de vraag, komt er een limiet aan de records die we kunnen vestigen? Een heleboel leuks nog zometeen, dus blijf vooral hangen. Tot straks. Radio 1. 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een vermoedelijke raketaanval op een legerbasis in Irak zijn meerdere Amerikanen gewond geraakt. Volgens Iraakse veiligheidsbronnen zouden 2 raketten zijn afgevuurd op de legerbasis ten noordoosten van Bagdad, waarvan er 1 zou zijn neergekomen op de basis. Persbureau Reuters spreekt van 5 gewonden, van wie 1 zwaar gewond. De legerbasis werd eind juli ook al aangevallen. Aan Iran gelieerde Iraakse milities zitten er waarschijnlijk achter. De moord op Hamas-leider Haniyeh had als doel om de oorlog in Gaza te verlengen. Dat heeft de Palestijnse president Abbas gezegd tegen het Russische staatspersbureau RIA. Ook zegt hij dat de dood van Haniyeh niet goed is voor de onderhandelingen over een wapenstilstand. Internationaal wordt gevreesd dat het conflict verder zou escaleren. Iran, het land waar Haniyeh omkwam, heeft al gezegd dat Israël gestraft zal worden voor de aanslag. In een gezamenlijke verklaring op internet hebben 2 oppositieleiders in Venezuela het leger en de politie opgeroepen om president Maduro niet langer te steunen. Na de verkiezingen van vorige week is er onrust in Venezuela. Inwoners, maar ook andere landen, twijfelen aan de uitslag. Ze denken dat de oppositie de meeste stemmen kreeg. President Maduro wordt opgeroepen om snel de officiële verkiezingsdocumenten vrij te geven. Opnieuw is het Zwitserse bedrijf Glencore veroordeeld voor corruptie. Het grondstoffenbedrijf moet 140 miljoen euro aan boetes en schadevergoedingen betalen vanwege omkoping. Een partner van Glencore heeft in 2011 een Congolese ambtenaar omgekocht in ruil voor aandelen in een staatsmijnbedrijf in Congo. Het is de 2e veroordeling in een reeks aanklachten van corruptie. Het weer. Het wordt een zonnige dag. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag voelt het wat koeler door een westenwind. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht en welkom bij het laatste uur van deze speciale zomeruitzending van De Nacht van NTR Wetenschap. Deze week helemaal in het teken van grote vragen. De week van de grote vragen. Ruben Roos en Jacobson. De Nacht van NTR Wetenschap. Ja, zo meteen sluiten we, net als elke nacht deze week, onze show af met een blik op de Olympische Spelen. Want ook daar spelen wetenschappers een belangrijke rol, meer dan je misschien zou denken. Ik doe dat samen met sport- en wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen, die voor ons de hoogtepunten van de sporten in de gaten houdt. Met deze nacht de vraag, komt er een limiet aan de records die we kunnen vestigen? Maar eerst duiken we even de geschiedenis in. Vragen van vroeger. In deze week van de grote vragen duiken we elke nacht in een grote vraag die de mensheid nu bezighoudt. Maar er zijn ook kwesties waar we al sinds mensenheugen eens een antwoord op proberen te vinden. In het gesprek zojuist zochten we een antwoord op de vraag, wat is de sleutel tot geluk? Maar zoals we hoorden is geluk nauw verbonden aan iets anders, namelijk zingeving. En ja, het moet wel een van de meest onbeantwoorde vragen van alle tijden zijn, namelijk wat is de zin van het leven? Waarom ben ik hier? Waar doe ik het allemaal voor? Een antwoord gaan we je dan ook niet geven, helaas. En waarschijnlijk is het het, net als de sleutel tot geluk, voor iedereen anders. Maar wat we wel kunnen doen, is de geschiedenis induiken. Om te verkennen hoe men vroeger op zoek is gegaan naar de zin van het leven. En dat doen we samen met Rens Bot, hoogleraar computationele geesteswetenschappen en geschiedenis van de geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef het boek Waarom ben ik hier? Een kleine wereldgeschiedenis van zingeving. Rens, goeie nacht. Ja, goedenacht. Hallo. Ja. Hey, fijn dat we dit met jou mogen spreken. En laten we het meteen even persoonlijk maken. Wat is voor jou de zin van het leven, Rens? Ja, een goede vraag. Kijk, ik heb dat boek niet voor niks geschreven. Ik wilde namelijk proberen te achterhalen of ik op een wat meer rationele manier die zin van het leven voor mezelf kon achterhalen. Nou is dat een hele lastige vraag, maar daar kom ik nog op terug. Je kunt inderdaad je laten inspireren door zo'n 180 verschillende manieren van zingeving uit de wereld. Maar ik heb daarbij wel vastgesteld dat je dan zowel naar een korte termijn als een lange termijn zingevingsvorm moet zoeken. Dus je hebt niet één zingeving, maar meerdere. Maar je hebt ook, zeg maar, zingevingsvormen nodig die zowel deels altruïstisch zijn, dus waarmee je andere mensen kunt helpen. Je wilt iets bijdragen aan de wereld, maar je wilt ook vooral iets doen waarbij je iets bijdraagt aan jezelf. Dus voor mij is zingeving een complexe vorm. Dus de zin van het leven is niet één zin, maar het is een complexe vorm. En één van die vormen, dat zal ik wel eerlijk toegeven, een van de belangrijkste zingevingsvormen, die lange termijn dus is, is voor mij het proberen te begrijpen van de wereld. Maar ik heb ook korte termijn zingevingsvormen nodig. Het streven naar bijvoorbeeld geluk of genot, die je elke dag kunt nastreven. Maar een van de belangrijkste zingevingsvormen, die dus lange termijn is, want het is niet dat je dat binnen je eigen leven helaas kunt afronden, is het proberen te begrijpen van de wereld. Dus laat ik het daar even op houden. Nou, volgens mij ben je er hartstikke goed mee bezig. Je schreef dus ook het boek, hè, over een kleine wereldgeschiedenis van zingeving. Dat is ook onderdeel van het proberen te begrijpen van de wereld. Waar gaat dat boek een beetje over? Kun je ons de soort van de bol.com samenvatting geven? Zeker, zeker. Nou, ik zal even vertellen waarom ik dat boek ook heb geschreven. Dus in de eerste plaats was ik zelf natuurlijk al langer tijd, net als heel veel andere mensen doen, op zoek naar de vraag, op zoek naar een antwoord op de vraag van, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Waarom zijn we hier? Wat is eigenlijk de zin voor mijn eigen leven? Maar wat ook een rol speelde, is de ontdekking eigenlijk dat er geen overzichtsboek bestond naar de verschillende zingevingsvormen. Want steeds als ik zocht, ook in rapporten van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Statistiek, of als ik zocht in artikelen en studies in de culturele antropologie, wat verschillende culturen onder zingeving verstaan in de wereld, kwam ik tot ontdekking dat er eigenlijk geen goed overzicht bestond. Dus ik zag van, er is eigenlijk geen historisch antropologisch overzicht van wat de zoektocht naar zin en betekenis in verschillende culturen en verschillende tijden in zich houdt. En dat was voor mij ook een aanleiding om te zeggen van, nou weet je wat, dan wil ik eens een keer zo'n overzicht schrijven. En ik was ook teleurgesteld, dat moet ik ook even zeggen, over wat die rapporten van het Centraal Bureau voor Statistiek of het Centraal Planbureau hadden te zeggen over zingeving. Want dan werd er steeds weer gesproken over de notie van zin zoals we die meestal tegenkomen in de Nederlandse cultuur. En dan werd er alleen maar onderscheid gemaakt tussen, bijvoorbeeld het CBS maakt onderscheid tussen slechts 4 zingevingsvormen. Eentje is persoonlijke relaties, en daar behoort natuurlijk ook familie toe en ook misschien liefdesrelaties. De notie van religie of spiritualiteit, hè, daar hoort dus inderdaad godsdienst toe, maar ook de notie van het spirituele. En natuurlijk inderdaad persoonlijke ontwikkeling, dat zit ook altijd bij, hoe kan je jezelf persoonlijk ontwikkelen. En er is nog een notie, en dat was het transcendente, dat je deel voelt uitmaken van iets groters. Hè. Als je dus door de natuur loopt of je gaat luisteren naar een prachtig stuk muziek, dat je ineens het gevoel hebt van wauw, dit is echt fantastisch. Je hebt het gevoel dat je boven jezelf uitstijgt. Nou, die 4 noties, dat is alles wat volgens het Centraal Planbureau deel uitmaakt van zingeving in Nederland. En daar hebben dus allerlei onderzoeken naar gedaan van hoeveel mensen nou religie belangrijk vinden, hoeveel mensen nou het idee van persoonlijke relaties belangrijk vinden. En toen ging ik eens verder kijken in andere landen. Dus dat, je hebt bijvoorbeeld in Amerika en de VS heb je ook zo'n onderzoek van het Amerikaanse CBS, om het even zo te noemen. En die maakte ineens onderscheid tussen 18 verschillende zingevingen. Dat is wel wat meer dan 4. Waarbij ze hele, hele gekke zingevingsvormen voorkwamen. Eentje was zelfs huisdieren. Dat was een van de zingevingsvormen in Amerika. The meaning of life hebben we dat dan genoemd. Want mijn huisdier is echt de betekenis van mijn leven. De notie van pensioen behoorde zelfs daar tot zingeving. Dat mensen hun hele leven blijkbaar streven naar een goede pensioenvoorziening. Ja. Dat zou je in Nederland niet zo snel tegenkomen. En toen dacht ik, weet je wat, misschien is het een keer nodig om een breder overzicht te creëren. Ook al, en dan maak ik het verhaal even snel af, ook al omdat er steeds meer mensen zijn, dat blijkt ook uit die studie van het CBS, die eigenlijk zitten te springen om zingeving. Hè? Dus een van de problemen die we in deze tijd hebben, steeds mensen zoeken steeds minder hulp bij religie. Het is nog steeds om half-half. 50% in Nederland is nog gelovig. Of nog is gelovig, zeg maar. En ongeveer 50%, maar dat aantal neemt dus af, het aantal gelovige mensen. 50% voelt zich niet gelovig. Hè. Die voelt zich niet verbonden bij welke religie dan ook. Dat betekent niet dat ze allemaal atheïstisch zijn. Ze kunnen ook agnostisch zijn. Maar ze voelen zich niet religieus. Ja, religie en zingeving. Dus mensen... Ja, sorry, ga door. Ja. Ja, nou dan zie je dus dat mensen wel op zoek zijn naar zingeving, maar men kan het niet vinden. En dan denk je van, verdikke me, zorg er dan eens een keer voor dat er een overzicht bestaat van al die verschillende vormen van zingeving. Een soort menu van zingeving. Ja, dit klinkt bijna heel erg, ja, wat je noemt, bijna heel erg, bijna utilitaristisch. Dat je dus dan een soort zingeving als een menukaart ziet. Zo simpel is het niet. Maar je kunt je wel laten inspireren door de verschillende zingevingsthema's in de wereld. Dus als je kijkt naar... Wat is religie nou in andere delen van de wereld? Of wat is de notie van hobby in andere delen van de wereld? Of zijn er zingevingsvormen die wel in andere delen van de wereld bestaan, maar die wij helemaal hier in Europa totaal niet kennen? Nou, vertel. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal bent tegengekomen in je zoektocht. Ja, van alles. Een van de hele leuke zingevingsvormen, die is ook historisch gemotiveerd is, is een Japanse notie. Sommige van de luisteraars zullen die misschien wel kennen. Die heet Ikigai. Je schrijft Ikigai, met een G. En Ikigai, dat is eigenlijk, komt voor het eerst voor een prachtig epos uit de 14e eeuw. Een Japans epos, een Japans zeg maar heldenverhaal. Waarbij iemand op zoek is naar de zin van het leven. En na een hele lange tocht komt hij dan helemaal veranderd, helemaal getransformeerd terug. En heeft de vier elementen van het ware zin gevonden. En die vier elementen zijn, ik noem ze eerst even op. En dan passie, professie betekent beroep natuurlijk, roeping. En dat is er nog eentje. Dus je hebt passie, dat betekent dus waar je hart naar uitgaat. Je hebt roeping, waar je als waar voor geroepen wordt. Je hebt professie, wat je beroep mee kunt uitoefenen. En je hebt er nog eentje, en de afkorting ben ik deze van kwijt, maar waarmee je de wereld beter zou kunnen maken. Dat is het nuttige. Nou, waar het nuttige en je professie en je passie en je roeping bij elkaar komen. Ze stelt even voor als vier cirkels waar ze elkaar overlappen, waar ze elkaar een doorsnede maken. Dat is jouw ikigai. Daar vind jij jouw zin van het leven. En dat maakt het bijzonder interessant. Want op een gegeven moment zat ik ook te denken, oh ja, van waar ben ik nou goed in? Wat kan ik? Want je kan nou helemaal niet alles. Ik kan wel als zingeving hebben dat ik Olympisch kampioen zwemmen wil worden, maar dat haal ik niet, dat weet ik. Of ik kunt wel pianist willen worden die het Sint-Elisabeth concours wint, maar dat haal ik ook niet. Dus je moet je wel je eigen beperkingen kennen. Waar ben ik goed in? Ja, dit is interessant dat je dat zegt, want dat is precies wat onze hoofdgast Maaike Bartz ook zei over geluk. Je moet gewoon, ken jezelf. Ja. En weet waar je beperkingen zitten. Jezelf. Ja, maar dat is niet voldoende. Want je moet ook weten van ja, maar wat heeft de wereld echt nodig? Van, je kan wel iets heel leuk vinden, elke dag alleen maar stripboeken lezen op bed. Maar kan ik daar nou echt mijn zin in vinden? Ik denk het niet. Want je hebt ook gevoel, althans dat was volgens het Ikigai-idee uit Japan. Je hebt ook het gevoel dat je iets wilt doen voor niet alleen voor jezelf, maar ook voor de wereld. Waar de wereld dus iets aan heeft. Maar je wil ook nog iets doen. Ook nog eens doen waarmee je geld kunt verdienen. Als je niet al vanuit jezelf een heel groot fonds of bezittingen hebt. En dat geldt voor vrijwel alle mensen. Je moet ook ergens je geld mee verdienen. En als laatste wil je ook iets hebben waarmee je denkt van oké, dit is ook iets waar mijn passie ook in ligt. Nou, dit is een heel oude notie. Maar interessant genoeg is die notie zo'n beetje in de loop van de 20e eeuw ook terechtgekomen in Europa. En sommige mensen kennen het misschien wel, want het wordt heel vaak gebruikt in managementstudies. En dat is heel vreemd. Dat Ikigai wordt vaak gebruikt als idee van hier kan je mensen misschien op het werk meer bij betrokken laten raken. Maar ik kwam die notie voor het eerst tegen in mijn studie naar zingevingsvormen over de hele wereld. En ik vond hem dermate interessant dat ik er ook een hoofdstuk in mijn boek aan gewijd heb. Die gaat dus over Ikigai en ook de manier waarop wij als hedendaagse mensen ons daar door kunnen laten inspireren. Pas je Ikigai ook zelf toe in je eigen leven? Zeker. Mooi. Dat heeft ook te maken met dat idee waar ik mee begonnen ben. Dat je zowel zoekt naar iets altruïstisch als iets egoïstisch, maar ook naar de lange en de korte termijn. En wat ik mooi vind om te horen aan het Ikigai is dat het gaat echt om dingen die van binnen uitkomen, vanuit jezelf. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel culturen of eigenlijk geloven waar zingeving, voor mijn idee, van buitenaf wordt opgelegd. Ja, zeker. Zeker, die zijn er. Natuurlijk is dat niet alleen in buiten Europa zo. We moeten niet vergeten dat ook in Europa is het eeuwenlang zo geweest dat je letterlijk een religie of een godsdienst kreeg opgelegd. Dat weinig, zeker tot zo'n beetje eind 18e eeuw, had je weinig keuze om een andere godsdienst dan bijvoorbeeld het christendom te kiezen. Joden werden wel op sommige plekken in Europa getolereerd, maar heel veel andere geloven werden totaal niet getolereerd. Zelfs in het zogeheten tolerante Scandinavië mocht alleen maar het Lutheranisme bestaan tot ver in de 19e eeuw. Dus inderdaad, men kreeg als het ware die religie als een soort worst voor de neus, als zingevingsvorm, opgedrongen. Het eeuwige leven als een soort verlossing van dit trieste en toch wel hardvochtige aardse leven. En op die manier was eigenlijk religie een soort opgedrongen zingevingsvorm. En er bestonden wel meer zingevingsvormen die opgedrongen werden. Denk aan een soort verplichting toch om een gezin te stichten. Waarbij heel vaak je partnerkeuze niet vrij was. Hè. Je had altijd nog de goedkeuring nodig van je ouders om überhaupt te kunnen trouwen. Tot ver in de 18e eeuw in ieder geval. Dus inderdaad, je had heel veel zingevingsvormen die van buiten kwamen. Dat is helemaal waar. En toch konden mensen daar wel degelijk zin in vinden. Het is niet zo dat ze daar geen zin in zagen. Men kon daar toch nog, zeg maar, ook in de negatieve kanten, zelfs in het lijden kon men, in het lijden als men dus leed aan een ernstige ziekte, kon je daar nog steeds wel een vorm van, hoe ingewikkeld dat ook was, een vorm van zin of doel in vinden, die dan heel vaak ook weer religieus van aard was. Maar het kon ook anderszins zijn. Ja, zeker. Ja, en ik probeer toch te begrijpen in welke mate je geloof en je zingeving met elkaar verbonden zijn. Zijn het altijd één en hetzelfde? Of kan het zijn dat jouw zingeving ook, in het verleden vooral dan bedoel ik, zeg maar, uit iets heel anders komt dan religie? Precies. Dat is een mooie vraag. Want in mijn stelling, ook een van de resultaten van mijn boek, maar die verklap ik al in de inleiding, want anders denken mensen van, waarom gaat je boek ook zo relatief weinig over godsdienst, over religie? Eén hoofdstuk gaat daar slechts over, van de iets van 18 hoofdstukjes. In elke eeuw, ook in Europa, is het nooit het geval geweest dat religie de enige zingevingsvorm was. Dat is in de middeleeuwen, waarbij we toch denken aan een totale dominantie van de christelijke kerk in Europa. Zeker in heel Europa, zowel in West- als Oost-Europa. Zelfs in de middeleeuwen konden mensen zin vinden in allerlei andere activiteiten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de zoektocht naar het eeuwige leven, de Graal. Dat is een heel oud verhaal, de Holy Grail. Oftewel de steen der wijzen, ook wel genoemd. Als je dat zou kunnen vinden, die steen der wijzen, dan zou je ook het eeuwige leven kunnen vinden. Dat werd gezien door de katholieke kerk als een ketterse activiteit. Je mocht niet op zoek zelf gaan naar een onsterfelijkheid. Alleen God kon, als je een goed leven had geleid, die kon je onsterfelijkheid verlenen, maar pas na de dood. Toch zijn in alle eeuwen zijn er alchemisten, maar ook zelfs geleerden bezig geweest om die zogeheten steen der wijzen, en dat was eigenlijk, werd ook gezien als een, als je wist hoe je, zeg maar, lood in goud kon omzetten, dat was het idee. Als je dat had gevonden, dan kon je door dat aan te raken vervolgens je eeuwige jeugd vinden. Maar dat is een van die zingevingsvormen die heel veel mensen, niet alle mensen, hebben ondernomen. Maar je had allerlei soorten vormen van zin. Ook de notie van eer, wat nu een beetje verdwenen of op de achtergrond is geraakt. Eer wordt steeds minder belangrijk gevonden. Maar toch hebben we nog heel veel spreekwoorden met eer. Dus met eer te na of eren wie eren toekomt enzovoort. De notie van eer is eeuwenlang ontzettend belangrijk geweest. In Japan, maar het is ook geen notie. Erg, toch? In Japan ook, maar ook in Nederland. In het middeleeuwse lage landen werd eer als misschien wel het hoogste gezien wat je überhaupt kon bezitten. Je kon alles verliezen, al je geld, maar je eer kon je zelf behouden. En voor een vrouw was dat natuurlijk weer anders dan voor een man. Ja. Maar in elk geval, die eer, dat was iets waar je altijd nog zelf over kon besluiten. Tenzij je natuurlijk door met geweld iets over kwam. Maar je kon zelf nog die wil tot eerbehoud nastreven. En zo werd ook eer, wat helemaal niet ver in nog in het Oude als het Nieuwe Testament voorkomt, het werd gezien als iets dat eigenlijk los stond van religie, maar meer werd gezien als een soort culturele activiteit om die eer te behouden. Ja. Nou, tegelijkertijd moeten we wel erbij zeggen dat in het hoogtepunt van de katholieke dominantie probeerde men wel alles onder de paraplu van het christendom te brengen. Dus ook eer of zelfs het streven naar de eeuwige jeugd werd door sommige alchemisten toch nog gedefinieerd als een christelijke activiteit. Maar dat trapte de kerk trouwens zelf niet in, hoor. Dus dat was, Ik hoor duidelijke verschillen tussen delen van de wereld. Hè? Je hebt het over Europa, je noemt bijvoorbeeld ook Japan. Hoe zit het met bijvoorbeeld, in Azië heb je nog veel meer eigenlijk, hè, boeddhisme. Maar ik ben even benieuwd naar een regio als Afrika of het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Ja, kijk, daar heb je zingevingsvormen. Een interessante zingevingsvorm in Afrika bijvoorbeeld, en vooral in het zuidelijke deel van Afrika, is een notie die bekend staat als Ubuntu. Ubuntu is een concrete zingevingsvorm die door, nou ja, niet alleen in het land Zuid-Afrika, maar ook door alle landen daar een beetje omheen, van Namibië tot Mozambique, als een hele belangrijke zingevingsvorm wordt gezien. De notie, het concept zelf, zeg maar, zien we pas in de begin 19e eeuw in de geschreven literatuur voorkomen. Maar waarschijnlijk is het concept veel ouder en gaat het al eeuwen verder terug. Maar Ubuntu betekent letterlijk in de Bantu-talen, tenminste, betekent het ik ben omdat wij zijn. Dus ik ben omdat wij zijn. Dus je bestaat eigenlijk alleen maar als deel van een grotere gemeenschap. Het is eigenlijk een hele, ja, we zouden kunnen zeggen, sociale zingevingsvorm. Je probeert eigenlijk deel uit te maken van die gemeenschap. En je probeert altijd in relatie tot je grotere groep in harmonie daarmee te zijn. Nou, dat is een zingevingsvorm waarvan je kunt zeggen, dat zie je ook wel terug in het Confucianisme. Hè? Ook in Confucius, die zegt, je moet altijd de rekening houden met wie je meerdere is. En met je moet je meerderen, zoals je ouders, maar ook je groep, eren. Maar Ubuntu heeft nog als bijzondere, zeg maar, kenmerk dat daar ook nog wordt gestreefd naar een vorm van verzoening en een vorm van harmonie met die hele gemeenschap. En dat maakt het een heel interessante vorm. Het is ook gebruikt zelfs, het staat zelfs letterlijk in de eerste grondwet van Zuid-Afrika, dat men niet streeft. De eerste grondwet is eigenlijk pas in 1994, na de afschaffing van de apartheid. En dan staat er samen met Nelson Mandela wordt er dan zo'n grondwet opgesteld. Mandela wordt ook de eerste president van het nieuwe Zuid-Afrika. En dan wordt er ook in die grondwet, de eerste versie tenminste daarvan, ondertussen is weer herschreven, gezegd van we streven niet naar vergelding, maar we streven naar Ubuntu. Hè, naar die notie van verzoening en wij zijn omdat ik ben, omdat wij zijn. Dus we kunnen alleen maar bestaan in een grotere groep. Dus het is een hele mooie humanistische notie. Ik word ook wel gezien als het humanistische antwoord op van Afrika. Vind ik echt een mooie gedachte. En zeker als je het vergelijkt met andere die vormen van zingeving die je noemde, die veel meer komen uit wat wil ik en wat wil ik nastreven. Precies. Die veel egocentrischer zijn. Ja, dat is heel mooi. Daar kunnen we denk ik veel van leren. Dat is een collectivistische notie. Ja. Dat is een collectivistische notie, ja. Je noemt het eigenlijk aan het begin, hè, dat we tegenwoordig, dat er echt een soort van mensen snakken naar zingeving. En ja, dat lijkt wel echt samen te gaan met het feit dat mensen steeds minder religieus worden, denk ik. Hè. Je zei zelf al, het hoeft niet hand in hand te gaan, religie en zingeving. Maar met het verdwijnen van religie verdwijnt ook zingeving, toch? Nou, niet helemaal. Je kunt ook zeggen, met verdwijnen van religie en de grote ideologieën. Want voor lange tijd was bijvoorbeeld ideologie als het communisme, maar ook het socialisme, waren hele belangrijke zingevingsvormen voor mensen. Maar die grote verhalen, zoals je weet, die zijn ook toch in de meeste delen van de wereld verdwenen. De CPN, het Communistische Partij in Nederland, bestaat niet meer in Nederland. Je hebt nogal een communistische partij in een paar andere landen. Maar er zijn maar heel weinig mensen die nog in die politieke ideologieën al een vorm van echt grote, er zijn nog wel politici natuurlijk die dat hebben, maar er zijn niet meer grote ideologische bewegingen waar mensen nog zingeving binnen vinden. Je hebt het nog wel tegenwoordig gezien binnen de grote, ecologische of zeg maar milieubewegingen. Ja. Denk aan Extinction Rebellion, daar zie je nog op. Dat is ook zingeving. Dat is zeker een vorm van zingeving. Ja. Maar het klopt dat met het verdwijnen van de grote ideologieën, van de grote verhalen, en daar behoort dan uiteindelijk ook religie toe, dan kun je zeggen, dan verdwijnt ook de concrete vormen van zingeving. En dan gaan mensen toch op zoek. Mensen hebben dus toch die zingeving nodig. Er zijn wel filosofen, en trouwens niet alleen filosofen, ook allerlei andere mensen die zeggen, het leven heeft gewoon geen zin, laten we ons er dan niet druk over maken. Maar iedereen ligt dan wel s'avonds of s'nachts in zijn bed te woelen en denkt, ja, maar wat heeft het nou voor zin dat ik dat überhaupt nog nastreef? Ja, dat is ook een manier om mee om te gaan. Gewoon zeggen, nee, het blijkt dus wel zinvol te zijn. Het blijkt dus zeg maar in zekere zin, niet zozeer zinvol, maar in zekere zin gezond te zijn om wel een zingevingsvorm te hebben. Want uiteindelijk is gebleken, en dat is weer een van die studies van het Centraal Bureau voor Statistiek, dat mensen die meer zingeving hebben, dus die meer vormen van zin toekennen aan hun leven, die zijn niet alleen gezonder en gelukkiger, ze zijn ook nog eens aantrekkelijker. Dus dat maakt het ook erg interessant. Oké, nou, die ga ik onthouden. Ja. Maar wat ik interessant vind, is dat naar die dorst naar zingeving, dat mensen lijken te grijpen naar juist die eeuwenoude ideeën. Dus je ziet, zeg maar, je noemde net al Ikigai, dat je dat zelf ook toepast. En dat ook veel mensen daar nu naar leven. Maar ook boeddhisme natuurlijk, hè. Dat is de afgelopen tientallen jaren enorm gegroeid. Hoe verklaar je dat mensen vooral naar die oosterse zin ingevingsvormen grijpen? Nou, dat is niet helemaal waar. Dat is ook een mode van de afgelopen 40, 50, niet zo langer, alweer 80 jaar. Als je kijkt naar de schrijver Herman Hesse, die schrijft een kok over Siddhartha, een andere naam voor de Boeddha. Mm-hmm. Zeker, het Oosten werd op een gegeven moment heel interessant. Dat heeft ook te maken natuurlijk met de fascinatie van het Oosten dat in de 19e eeuw ontstaat. Men wil terug naar de oorsprong, en de oorsprong ligt ergens in het Oosten, bij de alleroudste talen als het Sanskriet, Dus men bedenkt vanuit het licht komt uit het oosten. Men had ook een mooie Latijnse naam voor. Ex oriente lux, uit het oosten komt het licht. Ex oriente lux. En dat orientalisme, zoals het op een gegeven moment ook werd genoemd, dat kreeg een enorme aanhang onder allerlei intellectuelen in Europa. En dat is op een gegeven moment ook deel gaan worden. Dat gaat dan langzaam van het elitaire naar het meer populair, meer naar het volkse. Dat ook op een gegeven moment aanhang kreeg bij de bredere bevolking. Men zoekt naar wijsheid uit het oosten, boeddhisme, maar ook het jainisme en soms het hindoeïsme. Het jainisme is in dit opzicht interessant, want dat is ook een van de, dus ik weet niet of je het een religie moet noemen, maar het is een van de levensbeschouwingen, net als het boeddhisme, een van de levensbeschouwingen die bijvoorbeeld ook streeft naar een duurzame aarde. En dat is dat stamt al uit teksten uit de 10e eeuw, dus 1000 voor Christus, dat er al jainistische teksten zijn die streven naar een duurzame aarde, waarbij je dan ook zoveel mogelijk je richt op een, wat dan tegenwoordig een veganistisch dieet heet. Mm-hmm. Je probeert zo min mogelijk dieren, of eigenlijk helemaal geen dieren dood te maken, maar je probeert zoveel mogelijk een plantgebaseerd dieet te volgen. En dat blijkt dus eigenlijk de hele ten dagen juist een manier, niet dat iedereen dat nastreeft, maar dat blijkt erop een manier te zijn om die hedendaagse opwarming, althans versnelling van de opwarming van de aarde en van het klimaat, om die proberen tegen te gaan. Dus, dus als je een jainistisch dieet aanhangt dat al 3000 jaar oud is, dan streef je eigenlijk ook naar een behoud en een duurzame aarde. En dan zie je ook van dat die dingen dus toch enigszins kunnen samenhangen. En dat is een mogelijke verklaring ook voor die enorme, populariteit voor Oost-religies. Ik kan me voorstellen dat zingeving uit die Oosterse beschouwingen ook een soort tegengif bieden voor juist wat er, zeg maar, de dominante ideologieën die hier waren, wat je net noemt, kapitalisme en misschien ook een soort prestatie-economie. Zeker. Nou zijn er nog maar heel weinig mensen die zich laten inspireren door die notie van Poonam, waar ik het net over had, omdat die cultuur zo klein is. Maar de boeddhistische cultuur, die bestaat uit miljoenen of zelfs meer dan een miljard mensen misschien, nou overdrijf ik, maar in ieder geval uit vele tientallen miljoenen mensen. En daar kan je dus makkelijker kennis van nemen. Maar onderschat niet dat ook allerlei wijsheid uit het Verre Westen, dan hebben we bijvoorbeeld over de oude Maya's, die waren ook lange tijd heel populair, nu wat minder. Maar mensen gingen op een gegeven moment, zeker in de Amerika's, ik spreek even over meervoud, zowel in Noord- als Zuid-Amerika, worden de Popol Vuh, zoals dat heet, dat zijn de oude Maya-teksten, die worden ook een soort gezien als een vorm van zingevingsliteratuur. Dus, en je hebt ook hele oude... Ja? Nee, ga door. En je hebt ook hele oude Ethiopische teksten bijvoorbeeld, in de Rasta cultuur, dat is misschien maar een kleinere subcultuur, maar onderschat dat niet, die is heel populair in de Caribische wereld, hè, de Rasta-beweging. Ja. Die laat zich heel erg inspireren door een oude Ethiopische tekst. Daar is ook al heel, wordt ook al heel lang geschreven. Men denkt wel eens dat in Afrika geen hele oude teksten bestaan, maar je hebt daar een tekst die staat bekend als de Kebra Negasht. Dat is een tekst, dat is een soort filosofische, mythologische tekst met allerlei, een soort bijbel, maar dan nog wat ouder. Die uit het oude Ethiopië stamt, ook zo ongeveer 1000 jaar voor Christus geschreven, in het Ge'ez, de oude taal in Ethiopië. En in het Ge'ez, en die wordt ook gezien als een soort, zeg maar, noemen we maar bijna een modieus verschijnsel onder de Rasta's. En dat is voor hun is dat een soort bijbel, hedendaagse bijbel, zoals bijvoorbeeld boeddhisten de oude teksten van de Boeddha, althans de overgeleverde uitspraken van Boeddha, zien als hun bijbel, kan je zeggen. Ja. Dus mensen zijn op zoek inderdaad naar allerlei wereldbeschouwingen. Nou, nu heb ik dan een paar religies genoemd. Maar dus ook niet-religies, als noties als Poonam of de notie van Ikigai, die komen heel duidelijk voort uit niet-religieuze beschouwingen. Die vinden dus ook hun weg naar zowel Europa als daarbuiten. Er is heel veel te leren, hoor ik, uit de geschiedenis van zingeving. Is er die gelukkig heb jij die allemaal grotendeels gebundeld in je boek voor mensen om uit te lezen en misschien wat van te leren. Is er ook nog een conclusie die jij trekt eigenlijk aan het einde van je boek? Ja, zeker. Nou, ik heb een aantal, en nog steeds ben ik bezig met het geven van lezingen over mijn boek. En mensen willen dan heel graag horen. Die lezingen geef ik zowel bij bijvoorbeeld wetenschapscafés, maar zelfs in christelijke kerken. Waarbij ze mij uitnodigen, en van allerlei aard hoor, van remonstrantse kerken tot redelijk streng protestants-christelijke kerken. Waarbij ze dan ook de vraag stellen, wat is eigenlijk nou nog meer dan naast religie als zingevingsvorm? Dat is echt oprecht geïnteresseerd. En dan wil men ook graag horen van, kunnen we dan daar een zinvolle, zinvol klinkt een beetje dan dubbel op, maar kunnen we daar een rationele of als een verstandige beslissing over nemen? En in mijn boek laat ik zien, dat is het allerlaatste hoofdstuk, dat als je een rationele beslissing wil nemen, dan moet je zowel Hè? Ik ben er ook mijn verhaal vandaag mee begonnen bij jouw interview. Moet je zowel een lange termijn als een, op zijn minst een korte termijn zingevingsvorm kiezen? Lange termijn zingevingsvorm is belangrijk, want op die manier kom je nooit zonder zingeving te zitten. Want je wilt niet dat je in de loop van je leven op korte termijn ineens zonder enige vorm van zingeving komt te zitten, omdat je je belangrijkste doel hebt gehaald. Ik noem maar op. Maar een korte zingevingsvorm of een middellange termijn zingevingsvorm is ook belangrijk. Want je wilt ook, je wilt niet gefrustreerd raken door die lange zingevingstermijn. Dat je namelijk nooit dat doel behaalt. Als je streeft naar een duurzame aarde, dat moet je eigenlijk doorgeven aan je kinderen. Want dat is niet iets wat je in je eigen leven kunt behalen, dat doel. Ja, je wilt dus een korte en een lange termijn hebben, maar je moet ook zowel altruïstische, dus zeg maar onbaatzuchtige doelen hebben, als meer egocentrische doelen hebben. Want je kunt niet alleen maar leven van het helpen van anderen, maar je kunt ook niet alleen maar leven van het nastreven van je eigen directe genot. Nou, en die vier dingen moeten eigenlijk vooral in balans zijn, wil je een soort evenwichtig zingevingspalet construeren. En dan kan ik me goed voorstellen dat voor sommige mensen, zeker voor de protestants-christelijke gelovigen, is die notie van lange termijn zingeving te vinden, en misschien ook wel de korte termijn, in religie. Maar heel veel andere noties, zoals de korte termijn zingeving of egocentrische zingeving, die haal je toch weer uit bijvoorbeeld het verrichten van bijvoorbeeld betekenisvol werk of het creëren, het stichten van een gezin, als je dat wil. Je kunt niet alleen maar leven van religie. Dat is eigenlijk ook mijn boodschap steeds. Ik vind het een hele mooie conclusie om op te eindigen. Ik denk dat dit ook een advies is voor de luisteraars, toch? He, ik kan me voorstellen dat de mensen luisteren die heel erg op zoek zijn naar de zin, naar hun eigen zin van hun leven. Ik hoor dit. Heb je ook nog misschien hiernaast nog advies voor hen? Behalve, lees het boek natuurlijk. Maar, Nou ja, vooral, laat je niet te snel beïnvloeden door de gedachte die veel te lang heeft bestaan, dat alles uit het verre verleden achterhaald is. Laat je vooral inspireren door dat rijke verleden. Ja. En laat je er kijk er zo onbevooroordeeld mogelijk naar. Dus laat je niet te veel beïnvloeden door allerlei vooroordelen op het leven. Nou, oude gedachten dus over de zin van het leven zijn zeker niet achterhaald. Sterker nog, we kunnen er veel van leren. Helemaal juist. Mooi, ja, ik vind het echt een heel mooi conclusie om op te eindigen. En ik denk, we hebben dus niet een antwoord kunnen geven op de vraag wat is de zin van het leven. Maar eigenlijk wel een heel mooi begin gemaakt voor mensen om mezelf uit te gaan zoeken. En dus nogmaals, ze kunnen het vinden in je boek. Waarom ben ik hier? Een kleine wereldgeschiedenis van zingeving. Rens, ontzettend bedankt voor dit gesprek. We spreken jou nog een keer deze week. Dat is op de uitzending van woensdagnacht. En dan gaan we het hebben over, en wacht even, dan zeg ik het verkeerd. We spreken jou nog een keer deze week. Dat is de uitzending van dinsdagnacht, de nacht van dinsdag op woensdag. Dan gaan we het hebben over de vraag, waaruit bestaat het universum? Nee, ik zeg het weer verkeerd. Even te denken. Ik ga het even uitknippen later, hoor. We spreken jou nog een keer deze week. Dat is de nacht van woensdag op donderdag. Dan gaan we het hebben over de historische vraag, waaruit bestaat ons heelal. Dankjewel. Nog een hele fijne nacht. Dankjewel. Goedenacht. Dat was Rens Bot, hoogleraar computationele geesteswetenschappen en geschiedenis van de geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. En auteur van het boek Waarom ben ik hier? Een kleine wereldgeschiedenis van zingeving. De nacht van NTR Wetenschap. En we gooien hier een nummertje achteraan. Een verzoekje van Rens Bot. Jessica Giorno van Pino Daniele, namelijk over de zin van het leven. C'è sentimento. C'è sentimento. Pino Daniele met Jessica Giorno. Olympische wetenschap. We zitten in de laatste week van de Olympische Spelen in Parijs. We hebben inmiddels 17 medailles weten te halen, met de bronzen en gouden medailles die gisteren behaald zijn. Dat is natuurlijk het resultaat van enorme sportprestaties, maar ook de wetenschap helpt een handje mee. We zoomen deze week elke nacht in op hoe de wetenschap en innovatie ons helpen om de atleten nog beter te laten presteren, maar ook hoe innovaties de sporten op de Spelen elke keer weer verrassend houden. Dat doen we elke ochtend samen met de wetenschap en sportjournalist Jurgen van Tevelen en onder andere maker van de Slimmer Presteren podcast. Jurgen volgt voor onze sportprestaties tijdens de Spelen, maar sprak ook met de Olympische wetenschappers achter de sporten. Goedemorgen, Jurgen. Goedemorgen. Leuk dat je weer aan de lijn hangt. Hey, welke sport heb jij gisteren vooral gekeken? Ja, ik heb altijd wieg gekeken. En ja, dan kun je niet omheen dat er een wereldrecord verbroken is. Polsak hoogspringen naast bijvoorbeeld de 5 kilometer van Sifan Hassan. Ook wat turnen, baanwielrennen. Maar ja, vooral onder de indruk natuurlijk van wat daar gebeurde. Wat met daar bedoel je? In ja, bij de atletiek, dat er een wereldrecord verbroken werd en de manier waarop dat gebeurde was natuurlijk heel mooi om te zien. Ja, waanzinnig ook dat het publiek helemaal uit zijn dak ging. Ja, ja. Daarvoor komen ze toch naar het stadion, denk ik. Ja, we moeten maar gewoon gelijk eventjes dat moment weer herbeleven. We hebben even een klein stukje van de audiobak. Laten we even samen luisteren. Een gouden 6,25 omhoog en overeind! Ja! Wereldrecord! 6,25. Ja, wereldrecord. Ja. Hoe vaak horen we dat eigenlijk op dit moment? Ja. Ja, niet veel vind ik. Tenminste, het geeft me aan hoe. Ja, je hoort het nu al hoe bijzonder het is wanneer het gebeurt. Dit is niet vanzelfsprekend, laat ik het zo zeggen. In ieder geval de laatste jaren niet meer. Omdat er gewoon een best wel wat records. Ja, blijven staan, niet verbroken worden. En je echt 20 jaar terug in de tijd moet om te zien wanneer het dan wel gebeurde. Dus dit is mooi, dit is bijzonder. Ja, want misschien goed om even trouwens te noemen. Dat was de polstokspringer Armand Duplantis, dus een Zweed. Die sprong 6 meter en 25 centimeter. Voor de mensen die het niet gezien hebben. Maar goed, je zegt net, het is nu wel wat veranderd met de wereldrecords. Ja, was dat vroeger echt anders? Ging dat sneller? Ja, als jij al die wereldrecords op een rij zet, of eigenlijk wat bijvoorbeeld de wetenschappers doen, die zetten de top 10 prestaties van elk jaar. Die zetten ze in een mooie grafiek. En dan zie je eigenlijk vanaf 1900 tot pak een beet, ja, 1980, 1990. Mooie stijgende lijn. Alleen daarna gaat het toch wel best wel afvlakken en wordt het steeds moeilijker om eigenlijk dat wereldrecord weer te verbreken of die top 10 tijden ook te halen. Dus er zit stagnatie in best wel wat nummers. Bijvoorbeeld, we zagen het, een belangrijk voorbeeld wat wel genoemd wordt, goed voorbeeld, is natuurlijk de 100 meter sprint, Usain Bolt, koningsnummer. Ja, wanneer liep hij dat? Is toch ook wel een 2009 is natuurlijk zijn befaamde 9,58 en het Olympische record van hem is 2012. Ja, dat is best wel langer dan 10 jaar geleden. Ook nu bij het zwemmen. Lange tijd werd gezegd, nou, we hadden maar één wereldrecord van de Chinezen op de 100 meter van Zhang Lei. Uiteindelijk in het slotweekend is het nog wel goed gekomen om met twee extra wereldrecords op de estafette en eentje op de 1500 meter. Maar het is allemaal niet meer vanzelfsprekend, dat is wel duidelijk. Nee, en hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ik heb het gevoel, of tenminste, kijk, als je alles op een rij zet, alle zaken die van belang zijn voor het wereldrecord, ja, dan praat je over de juiste trainingsmethodiek, hè, hoe je dat doet, voeding, maar ook talentontwikkeling, talentontdekking, de toegankelijkheid van de sport voor, ja, voor iedereen eigenlijk. En ook voor, ja, voor vrouwen met name. Het heeft natuurlijk een hele lange tijd geduurd voordat dat allemaal... Ja, bepaalde onderdelen zijn nog steeds niet toegankelijk. Bepaalde landen die lopen nog steeds achter, denk ik. Maar ja, zoiets relatief simpel, zullen we maar zeggen, als een 100 meter. Ja, dat kunnen allemaal, daar hebben we niet zoveel voor nodig. Ja, daar kun je wel zeggen dat dat is een echt een grote mondiale sport. Ja, daar zie je gewoon eigenlijk dat... Ja, er zijn weinig knoppen meer om aan te draaien. En dat... Ja, en want de mens eigenlijk, ja, die wordt wat dat betreft niet heel veel beter meer. Nou ja, je noemt 100 meter. Kijk, hardlopen, dat is een sport die relatief minimalistisch is. Hè? Wat heb je? Ja. Je hebt schoenen aan en daar houdt het een beetje bij op, toch? Terwijl er zijn allerlei sporten ik kan me voorstellen waar wetenschap en innovatie juist nu nog wel voor veel grotere verbeteringen kunnen zorgen. Ja, dat klopt. Dus innovatie speelt altijd een rol. Zelfs bij die 100 meter. Dat moet je ook niet vergeten. Dat op een gegeven moment kwamen de startblokken. De banen is veel beter geworden. Ze liepen op sintelbanen vroeger. Ja, nu zijn er toch best wel goede, deels verende banen geworden. De kleding is strakker geworden. Dat soort dingen. Natuurlijk meer aandacht voor de juiste training. Dus dat zijn allemaal dingen die verbeterd zijn. Ja, we hebben laatst natuurlijk nog een snok gemaakt met nieuwe schoenen. Die toch wel iets weer teweeg hebben gebracht. Dus dat zijn allemaal kleine beetjes. Maar ja, het wachten is een beetje op nieuwe verbeteringen. Ja, en die zijn toch best wel interessant om te zien waar dat hem dat in gaat zitten dan. Ja, een voorbeeld waarvan ik begreep dat er echt veel aan knoppen gedraaid wordt, is baanwielrennen. Zeker, ja. Welke knoppen hebben we het dan over? Ja, dat is echt wordt toch gezien als Formule 1 bij de Olympische sporten. En er gaat ontzettend veel geld in om. Als je vanavond of deze dagen eens gaat kijken, bijvoorbeeld naar die Engelse baanfietsen die in sprinten worden gebruikt, ja, dat... Daar gaat het om een fiets van ongeveer €60.000. Ja, daar kan je een hele mooie auto voor kopen natuurlijk. Het zit hem daar met name. Kijk, dus één belangrijk tegenstander als jij met 60, 70, 80 km per uur op de fiets zit op een baan, is de luchtweerstand. Nou, die bepaalt voor 99% zo'n beetje. Is de grootste tegenstander van die fietsers. Dus daar zit ze enorm aan te sleutelen om te kijken hoe zorg ik ervoor dat die fiets nog strakker eigenlijk door die lucht snijdt. Ja, daar heb je tegenwoordig knappe ingenieurs voor. Die komen ook grotendeels uit de auto-industrie vaak. En je hebt de windtunneltesten die gedaan worden. En daarnaast is eigenlijk de fiets is één ding. En de andere waar gekeken wordt is de kleding, de helmen. Ja, je kan je misschien herinneren, de Visma Lease Bike tijd. Ja, rijders kwamen dit jaar met die haaien vinnenkop ineens op de proppen. Dat zag er heel bijzonder uit. Ja, dus maar ook sokken, schoenen. Ik begrijp dat ze nu... Ze moeten dan... Het materiaal moet aangemeld worden voor de Olympische Spelen. Dat er sokken aangemeld zijn voor het baanwielrennen vanavond. Die kosten jou en ik €1000. Ja, het maakt het ook wel dat je gaat denken... Ja, wat is het nou? Waar zit ik naar te kijken? Is het een wedloop of is het een wedstrijd tussen baanwielrenners? Of is het eigenlijk een wedstrijd tussen ja, organisaties, bonden, fabrikanten die de meeste kennis hebben en misschien ook wel het meeste geld. Ja, precies. Kijk, ik moet gelijk denken aan, je zegt net zelf al, het baanwielrennen, Formule 1 van de Olympische Spelen. Ik ben zelf niet een Formule 1-fan, maar de mensen die ik erover spreek, die er fan van zijn, die zeggen, ja, het gaat niet alleen om de coureurs, het gaat om die hele teams en het gaat om de innovatie en de technologie en dat het eigenlijk ook een soort van een wedloop is van technologie. En ik begrijp dat er zelfs prijzen zijn voor de ingenieurs. Ja. Dus dat het daar ook een heel groot deel van de sport is, het ontwerp. Dat heb je dus bij het baanwielrennen heel sterk. In tegenstelling, of zou je kunnen zeggen, tot de atletiek. Alhoewel, ik noem het al, de schoenen. Ja, kijk, wat er vaak gebeurt, wat je ziet in de geschiedenis, is er komen innovaties komen eraan. En atleten of coaches zijn er als eerste bij. Die gaan daarmee aan de slag. En dan gaan sportbonden, die lopen er een beetje achterheen. En die die vinden dat lastig. Van, moet ze het omarmen of moet ze het juist een beetje terugduwen? En dat laatste gebeurt toch vaak het meeste. Terugduwen? Regels worden er aangepast. Ja, dan zeggen ze, maar dit willen we niet. Want nu lijkt het alsof het materiaal belangrijker wordt dan de atleet zelf. En bij Olympische prestaties willen we dat eigenlijk niet. Hè. De atleet die goud wint, dan moet ook gewoon de beste atleet zijn. Niet degene met het beste materiaal. Maar dan merk je gewoon dat zo'n sport ook minder interessant wordt voor de sporters zelf. En de fans aan de andere kant, die willen wel records zien. Dus dan, wat je dan ziet, is er zit wat vertraging in, ook met die schoenen. Dan hebben ze uiteindelijk die regels aangepast. Je mag nu wat dikkere zolen hebben tot 4 centimeter, mag 1 carbonplaat in. Ja, dus zo is het continu eigenlijk een wisselwerking tussen vernieuwing en dan weer een bond die al dan niet kijkt hoe ze de regels daarmee in lijn kunnen krijgen. Maar uiteindelijk is innovatie is onvermijdelijk, denk ik. Want de mensen op zoek naar gewoon verbeteringen ergens. En daarbij, wat ik al zei, records zijn er om verbroken te worden. En daar willen slimme jongens en meiden graag aan meedenken. Ik vind dat met die regels een interessant punt. Want ik heb me dat zelf ook altijd afgevraagd. Waar ligt de grens? Van in welke mate je eigen materiaal. Wanneer wordt het vals spelen, is eigenlijk wat ik wil zeggen. Want ik begrijp dat er in de Spelen van 2012 werd er echt een verbod gelegd op een innovatie. Er was een nieuw pak dat ervoor zorgde dat de record verbroken werd en die werd verboden, begrijp ik. Bij het zwemmen, dat klopt. Het is weer een opvallend iets. Nou, dat was eigenlijk iets eerder in 2008, 2009, werd ineens de ene wereldrecord naar het andere verbroken. Ja, en dat had te maken dus met een soort haaienvinnenpak van de polyurethaan. En wat daarvoor zorgt is sowieso een groter drijfvermogen van de zwemmer. Ja. En het andere is, ze keken heel goed naar de haaienhuid. En dat namen ze eigenlijk over. Daardoor werd ook die weerstand weer een stukje minder, los van het drijfvermogen. Die waterweerstand. Ja, en dat scheelde echt seconden. Alleen er waren, de ene fabrikant die ging nog meer vernieuwingen eigenlijk in dat pak aanbrengen. Keek heel goed eigenlijk kunnen met gleufjes en met bobbeltjes, et cetera, op de juiste plekken toch dat water beter laten glijden. En daar had je ook zwemmers die gingen gewoon 2 of 3 pakken over elkaar heen doen. Die propten ze daarin. Ja, daarmee hadden ze nog meer winst. Ja, toen ging eigenlijk die Wereldzwembond, de FINA, die had zoiets. Ineens kwamen ook andere zwemmers die ze van tevoren nooit eigenlijk in die top meededen. Die kwamen echt bovendrijven. Dus toen hebben ze gezegd, dit is niet goed. Dit willen we niet, want nu hebben we niet de juiste kampioenen meer. Maar wat is dan het uitgangspunt? Waarom niet de juiste kampioenen? In principe zou iedereen zo'n pak kunnen aanschaffen, toch? Of is het een geldkwestie? Die discussie is nu ook gaande rondom eigenlijk de schoenen. Want wat wetenschappelijke studies laten zien is, die schoenen geven winst gemiddeld genomen. Die zijn die zorgen voor verbeterde efficiëntie bij het lopen. Minder energieverlies. Alleen daar zit enorme variatie in. De ene atleet lijkt daar veel meer van te kunnen profiteren dan de andere. Ja, en dan ga je afvragen, hoe eerlijk is dat? Dus het gaat er denk ik naartoe, is aan enerzijds van ja, welk de atleet die zich het beste kan aanpassen aan nieuw materiaal of het meeste voordeel uit kan halen. Ten tweede is, dat is wel de toekomst denk ik, dat spullen veel meer, ook dat er maatwerk komt, dat goed gekeken wordt naar de atleet en dan beslist wordt, deze fiets, los van de maat alleen, maar dat kan ook alles te maken hebben met hoe de wielen eruit zien, de vorken, et cetera. Ja, dat blijkt dan de manier waarop iemand op een fiets zit en de manier waarop iemand loopt. Ja, dat toch een beetje getweakt moet worden en afgestemd op de atleet zelf. Ik vind het een lastige discussie van waar leg je de grens. Ik denk dat niemand dat. Mensen hebben wel voorbeelden dat ze denken, ja, we moeten niet. Kijk, een lichtfiets is verboden. Ja, en dat ziet iedereen ook wel. Ja, dan krijg je toch. Dat ziet er dan weer niet uit. Net zoals dat je geen motor op je fiets mag zetten. Nee, precies. Dus daar, die grenzen, alleen er is een enorm grijs gebied. En dat wordt continu opgezocht en af en toe overschreden. En dan. Ja, dat hoort denk ik ook bij topsport en bij Olympische sport. Zijn er eigenlijk sporten waar dit niet eens dit soort dingen niet gaande zijn? Of is er overal wel materiaal innovatie? Moet ik even denken. Ik denk dat er overal. Ja, kijk om je heen, puur kleding. Ja. Nou, laten we het over de polstokspringer hebben. Want daar zat ik over na te denken. Zo'n polstok die je in handen geduwd krijgt. Is dat een. Neem je die zelf mee of krijg je die van de Spelen? Nee, dat klopt. Die neem je zelf mee. Oké. Okay. En kijk, daar zit wel iets. Dat is natuurlijk. Die fabrikanten vinden een polstok niet heel interessant. Want hoeveel mensen op de wereld doen er aan polstok hoogspringen? Hè? Ja. Dus ik bedoel. Als jij naar de sportwinkel gaat, dan ligt dat niet een bom vol met polstokken, maar wel met hardloopschoenen. Ja. Dus dat is het ene. Maar ja, kijk, in de begintijd waren die stokken van hout of van bamboe. En nu heb je tegenwoordig carbon, hè, koolstofvezel, glasvezel. Ja, daar. Ja, ik denk. Maar daar zie je ook weer, je hebt verschillende stokken. Die een atleet eigenlijk in de loop van de wedstrijd, afhankelijk van hoe het gaat, hoe hij zich voelt, misschien de weersomstandigheden, zit de wind in de rug of niet, die gebruikt hij dan. Ja. Dus ik geloof best dat Duplantis, die heeft een fijne sponsor achter zich en die zal best wel in de training af en toe eens wat proberen. Maar ja, als je puur de fysica kijkt van zo'n polstok, is het ook niet zo van dat je daar een of andere katapult kunt voor gebruiken. Want dan, je wil wel die controle houden. Maar als je het zou moeten zeggen, welk deel van het nieuwe wereldrecord is de stok en welk deel is de springer? Ja, dat vind ik heel moeilijk, want daar is dus ook. Dat is het andere, daar wordt heel weinig onderzoek naar gedaan. Of het onderzoek wordt gedaan, het wordt niet naar buiten gebracht. Ja. Dus dan kan je het ook niet in percentages uitdrukken. Als je afgaat op wetenschappelijke studies bijvoorbeeld. Het werelduurrecord is een heel mooi voorbeeld. Dat is op de fiets. Ja. Dus een uur lang baantjes fietsen op een wielerbaan. En dan kijken hoe ver je kan komen. Mm-hmm. Nou, daar zijn best wel studies aan gedaan daar hebben slimme koppen naar gekeken. En ook aan de hand van alles wat ze wisten van de verbetering van de fiets. En die zeggen, in de loop der jaren ooit, in 100 jaar is dat verbeterd van 35 kilometer naar nu richting de ruim 56. Ja, dan praat je over dat de helft van die verbetering zit hem echt in de verbetering van het materiaal. Ja. Dus dan praat je over 50-50. Maar hoe dat bij een polstok hoog springen zit, dat durf ik niet te zeggen. Nee, laten we maar terug naar een sport waar we het net over hadden, het zwemmen. Ja. Want daar is eigenlijk een heleboel over te doen, lijkt het wel, deze Spelen. We hadden het over dat pak, dat was dan verboden een tijd geleden. Maar nu is er een probleem niet met het materiaal dat de zwemmers gebruiken, maar het zwembad zelf opeens. Want het zwembad zou trager zijn. Ja. Nee, dat klopt. Dat is. We kunnen misschien even luisteren naar. Want gisteren waren we in gesprek met Sander Schreven. Althans, mijn collega Stijn en jij. En die hadden het met Sander over innovaties in het zwemmen. En we gaan even luisteren naar wat hij te zeggen had over dit trage zwembad. Als je zwemt, dan maak je natuurlijk golven. Dan breng je het water in beweging. En zeg maar, de theorie luidt dat die golven en die stroming die jij creëert, dat die als het ware terug kan kaatsen tegen de muur en tegen de bodem. Dus als een zwembad ondieper is, ja, dan remt dat dus eigenlijk af. En het lijkt erop dat met name slagen waarbij dat er veel versnelling en vertraging is, bijvoorbeeld bij schoolslag, dat het effect misschien nog wel wat groter is dan bijvoorbeeld bij een vrije slag. En dat, ja, dat is natuurlijk ergens wel heel erg zonde. Op dit moment zijn alle zwemmers heel erg goed. Die zijn in topvorm. En dan wil je dus eigenlijk ook en dat er nieuwe records neergezet worden. Maar ook dat je eigenlijk een beetje in kunt schatten. Hoe sta ik er zelf voor? En dat is op dit moment wel heel lastig. Ja, dat is voor coaches ook heel lastig als ze niet weten hoe ze die race moeten vergelijken met bijvoorbeeld een WK in januari of een eerdere wedstrijd of persoonlijke records. Ja, wat ik hier vooral hoor is, kijk, het is niet alsof het oneerlijk maakt, want iedereen krijgt dezelfde problemen. Uh-huh. Maar klopt. Het gaat echt om die records en daarom hebben ze er een probleem mee, klopt dat? Ja, dat klopt. Dus het was echt een discussie in de eerste dagen ook, van hoe kan het nou? En je ziet natuurlijk die zwemmers die, als ze aangetikt hebben, het eerste wat ze doen is op die klok kijken. Als je dan ziet dat jij ver weg blijft van jouw persoonlijk record, ja, dat is één, sowieso een Olympisch wereldrecord is ver weg. Ja, dan denk je ook van, hè, nou ja, dan moet ik nou blij zijn? Of hoe kan dit? Hmm. En dus ik vind het een hele aparte beslissing eigenlijk ook van zo'n comité dat ze dit gedaan hebben. Dat ze niet gedacht hebben, we gaan de optimale omstandigheden creëren. Ja, want mensen zitten dus blijkbaar wel op die records te wachten. Dat is iets waar ik me niet zo bewust van was. Als ik Olympische Spelen kijk, dan kijk ik gewoon wie heeft er gewonnen en hoe spannend was het. Maar, maar blijkbaar dus de mensen die er echt mee bezig zijn, de fanatiekelingen, die vinden die records belangrijk. Betekent dat dan ook, zoals we zeiden, als het steeds moeilijker wordt om records te verbreken, dat mensen dan ook gaan saaier vinden of afhaken misschien? Ja, nou ja, ik denk het wel. Kijk, het motto van Olympische Spelen is toch sitius, altius, fortius. Dat is sneller, hoger, sterker. Dus we willen records. Ook al zijn er natuurlijk mensen die zeggen, ja, meedoen is belangrijker dan winnen. Ik geloof niet dat in de huidige Olympische Spelen, dat het laatste motto door velen gevolgd wordt, laat ik het zo zeggen. Dus nee, ja, we willen records. Dus kijk, als je eigenlijk met de input van de wetenschap hadden ze dat zwemmen echt beter kunnen aanpakken, los van het bad, had dieper moeten zijn. Ik las ook bijvoorbeeld iets simpels, dat die zwemmers komen op in dikke winterjassen, omdat het daar voor hun best wel koud is. Dus ze hebben warming-up gedaan, dan koelen ze weer af. Nou ja, om zich daar tegen wapen moeten ze dikke jassen aan. Yeah. Ja, stook dat bad eens even lekker op, dat die jongens gewoon lekker opgewarmd in het bad. Denk even mee. Ja, en een ander heel, dat is ook een praktisch ding. Er is onderzoek gedaan en dat laat gewoon zien dat sportprestaties, ook juist het zwemmen, dat die om 5:00 middags het beste zijn, dat het snelste gezwommen wordt. Ja. En dat heeft te maken met waarschijnlijk de temperatuur van het lichaam, wat dan net even piekt, zeg maar. Ja. Ja, dus als jij records wil, zorg dat die finale het gewoon om 5:00 middag zijn. Ja, en niet s'avonds om 10:00. Ja, ja. Er zijn gewoon dingen waar je rekening mee kunt houden als je de records. Nog één ding, hè, want veel mensen het hoofd zal schieten, is doping natuurlijk. Er was ook weer een Chinese zwemmer in opspraak geraakt. Die heeft die record verbroken, maar er zijn verdenkingen van doping. Even kort, denk je dat doping iets is waar dan uiteindelijk toch naar gegrepen zal worden om weer de records te verbreken? Ja, dat is natuurlijk een... doping is van alle tijden. En nou ja, dat is wel iets waarom het van de jaren 80, 90 vorige eeuw eigenlijk die records gingen afvlakken. Ja, toen zijn ze echt serieus begonnen een beetje met dopingcontroles. Ja. Ja, dat is gewoon zo. Nu is het ook eigenlijk die wedloop misschien ergens tussen nieuwe middeltjes en atleten, coaches die het wel proberen. En dan de wereld antidoping autoriteiten die daar dan een beetje achteraan lopen met nieuwe methodieken om het op te sporen. Ja, ja, kijk, wapenwedloop blijft het. Ja, en daar zit ook vertraging in. Dus ja, die plasjes en die bloedmonsters worden nu verzameld. En over 10 jaar weten we echt wie er weer de Olympische kampioenen waren. Zo, ja, dat is niet anders. Dat heeft er ook. Kijk, doping is ook een manier om te blijven verbeteren. Ja. Dat, ja. Laten we hopen dat het in ieder geval niet nodig zal zijn voor mensen. Jurgen, dank je wel. Morgenochtend spreken we je weer. Dan werpen we een blik op de nieuwe sporten die in Parijs op de Spelen zijn. Kun je even een paar voorbeeldjes noemen? Ja, dat is breaking bijvoorbeeld. Het sportklimmen, dus skateboarden, dat soort dingen. Ja, ja. Ja, en, ja. En de 3x3 basketbal waar we net goud op hebben gewonnen, toch? Ja, zeker. Hartstikke mooi. Nou, we zijn heel benieuwd. Wij kijken ernaar uit om je morgen weer hierover te spreken. In ieder geval bedankt dat we jou deze ochtend mochten spreken. Graag gedaan en tot morgen. Tot morgen. Dat was Jurgen van Tevelen, sport- en wetenschapsjournalist en maker van de Slimmer Presteren podcast. En ja, daarmee zijn we weer aan het einde van deze tweede uitzending in onze speciale Week van de Grote Vragen. Vannacht stond in het thema van belangrijke levensvragen. De vraag, wat is de sleutel tot geluk? En daarover sprak ik met geluksprofessor Meike Bartels. Ik verkende ook met Rens Bot hoe de mensheid door de tijd heen omging met de zin van het leven. Al die gesprekken kun je natuurlijk ook terugluisteren. Zoek daarvoor onze podcast op. Die vind je online onder de naam De Nacht Van. Morgen zijn we er weer met een nieuwe grote vraag. Namelijk, is een wereld zonder oorlog mogelijk? Ja, of dat zo is en hoe dan? Dat bespreekt mijn collega Stijn met hoogleraar internationale betrekkingen Bert-Jan Verbeek. Zometeen hier op NPO Radio 1, zoals altijd, het programma Vroeg. Vandaag met David Brebart. David, een hele goede morgen. Goedemorgen. Hey, we hebben net een heel lang gesprek over sport gehad. En jullie gaan het ook over een soort sport hebben. Ja, een soort sport. Tenminste, voor sommigen wel, voor sommigen niet. Het heet e-sports, dus de electronic sports, het game eigenlijk. Daarover gaan we het hele ochtend hebben, want dat zit in de lift. Er komen ook Olympische e-sports spelen, zelfs volgend jaar. Dus daar gaan we het over hebben. Maar dat wordt niet onderdeel van de normale Olympische Spelen, denk ik. Nou, ze zijn wel verbonden aan het IOC. Dus wel een soort van. Maar het is niet in Parijs, helaas. Ik ben wel benieuwd. Ik hoop niet dat ze daar doping nodig hebben, maar... Ook daar gaan we het over hebben, okay. Dus blijf vooral luisteren. Ik ben vooral benieuwd. Wil je meepraten of vragen stellen over deze e-sports? Stuur dan je berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot morgen natuurlijk.